Hát nagy szeretettel köszöntünk mindenkit 40. alkalommal a CubeCast-ben. Yeah! Yeah! 41 yeah! szám a 10-es számrendszerben. Na és hát köszöntelek titeket is, szia Viki, szia Viktor, és nem bakisztam el a bejelentkezést. 3 napig készültem rá, de csak összehoztam. Azt lehetem képzelni, hogy így. Így a tükör előtt. És elmentél futni, aztán a tükör előtt így köszöngettél be, és aztán sikerült. Ja, hát Simon sajnos jelenleg nincs velünk, mert az internet istenével hadakozik, aki jelenleg nem akar neki sávszélességet szolgáltatni, de ha ez esetleg hogyha valaki összetalálkozik vele WoW-ban, akkor rúgja. Akkor eljnye. Akkor genkelje, vagy csak nem tudom. De nem egyébként, tehát hogyha meggyógyul neki az internete, akár adás közben, akkor bevarázsolom. Úgyis az előző adás is valami ilyesmi volt, hogy így jöttek, mentek az emberek, meg a Skype is, meg így ilyesmi, tehát ezt így már nagyjából tudjuk kezelni. És akkor ezúton egy picikét így visszacsatolnánk az előző adásra, ugyanis nagyon szépen köszönjük mindenkinek azt a sok pozitív visszajelzést, amit kaptunk utána. Tényleg szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy mi is nagyon élveztük a dolgot, hogy kivételesen egy komolyabb témát pedzegettünk így a második felében így az adásnak. És hát köszönjük szépen így a visszajelzéseket, amit így a kommentben és e-mailben is kaptatok, vagy küldtetek, és külön köszönet Fodor Mártonnak, aki meg vette a fáradtságot, és betegelte így az egész videót így egy komment formájába, hogy mettől meddig mi volt a téma, tehát hogy így percre pontosan, meg ha jól tudom, visszamenőlegesen is pár ilyen adást így betegelt. Hogy, ez nagyon menő. Hogy 0 perctől 1 perc 40-ig Pulitron jótékonysági stream, utána 3 perc 20-tól hogyan élte meg Viki a történetet, mármint ezt a streamet, utána 5 perc 32-től, tehát így ilyen részletességgel. Wow. Tehát nagyon köszönjük szépen Mártonnak áldásos tevékenységét, úgyhogy ha esetleg győzöd, nem azt mondjuk, hogy kell, de ha győzöd és szívesen csinálod, akkor köszönjük szépen ezt így a továbbiakban is, mert szerintem sokaknak ez azért valamennyire segít. Érdem nekünk. Hát meg nekünk is, igen. Én bevallom, hogy Tróger Lusta disznó vagyok, ilyen szinten. Soha életemben nem fogom megcsinálni. Meg hát mi se tudjuk, hogy miről lesz szó, főleg mindig fel van írva pár téma, de sokszor azért random, de minden esetben ennyit szerettem volna így elmondani így külön, hogy tényleg köszönjük szépen így a sok pozitív visszajelzést, és örülünk neki, hogy így tetszett a mondandunk, és tudtunk vele új gondolatokat ébreszteni bennetek. Na, és akkor beszéljünk játékokról, vagy ami jön. Beszéljünk játékokról, meg ami jön. Ami jön, igen, a fejünkbe. Még így az elején észrevettétek, hogy az elmúlt napokban valami brutálisan megnőtt a feliratkozók száma? Igen, egy csomót gondolkodtunk rá, hogy mi történhetett. Mindenkinél ilyen egy nagyságrendel a több gameplay. Feliratkozó. Én azt vettem észre, hogy a gamer csatornáknál mutatható ki. Ez viszont az analitikában meg pont az ellenkezője van. Tehát ott az analitikában meg így konkrétan nekem így negatívba ment át 2 nap is a feliratkozó száma, ami meg úgy gáz, mert életemben nem volt még ilyen a csatorna fennállása óta. Mi? Te kiestél abból a körben, amikor régen? Régen volt egy ilyen nagyon stresszes időszak, amikor a YouTube törölt nem létező accountokat, meg ilyenek. És amikor megjelent, nem tudom, viszont ilyen 10 000 feliratkozó körül volt, és megjelent egyik nap egy mínusz 500-as izé. Így törölte már inaktív felhasználókat, és így tupid dobálta el a feliratkozókat, azóta ez így néha előfordul. Szerintem a világ egyik legviccesebb dolga. De nem, most konkrétan az a szám, amit a feliratkozó szám mutat kinn a csatornán, és az analitika az totál nincsenek szinkronban. De így... Ja, hozzáteszem, hogy nem gameplay videósok hívták fel erre a figyelmemet, hogy mi történik, és ők miért nem kapnak ebből a csodából. Ja, biztos ti voltatok, elrontottatok valamit, de egyébként valószínűleg változott valami az algoritmusban, az ennek tudható be. Én azt láttam egyedül, amilyen okként felsorolható lenne, hogy elvileg 25-én jelent meg az iPhone-ra, App Store-ba a YouTube Gaming app. Hogy lehet, hogy az valamilyen befolyás. Illetve egyébként a másik pedig, hogy elkezdett aktivizálódni a YouTube Gaming vonal, mert hogy ugye eddig ők maguktól nem rakták be a játékokat besorolásba, hogy ugye kiírja, hogyha olyan játékokat játszol, akkor kiírja alul, a leírás alatt, vagy leírás felett, hogy milyen játékról van szó, és én azt vettem észre, hogy most több olyan játékot is berakott magától. Automatikusan? Amit én nem. Most a Hitman nem, tehát ahogy nézem, a Hitman nem ment. De hogy mondjuk a Minecraftjaimat, azokat azt hiszem berakta a Minecraftba. Ja, igen, a Minecraftokban vannak a Minecraftban, és esküszöm, hogy én nem tettem. Ja, a speciális, ha ezt valaki nem tudja, a speciális beállítások fülecske alatt a videó szerkesztőnél ott meg lehet adni, ha játékot választasz ki, hogy így beírod a játék nevét, és a játékok 90%-át automatikusan fel is ismer, és akkor úgy berakja. De akkor ezek szerint a YouTube-nál így rápattantak ténylegesen a gamingre. Ezek szerint. Vagy legalábbis valamit változott. De akkor lehet az van, amit mondtatok, hogy az App Store. De, YouTube, mit csináltak? És ezek gyógyszerre isznak. He? A Hitman 2016 az nekik a Hitman 6 néven fut. Amit így senki nem használ. Tehát, hogy így nincs, aki Hitman 6-nak hívja ezt a játékot. Egyén betegeltem, tessék, Hitman 6. Jó Isten, ki lehet törölni ezt a 6-ot onnan, és csak simán Hitman. Csak simán Hitman. Ezt nem fordva leszek felismerni, de én boldogabb vagyok, mint a Hitman 6-tal. Hitman szóval epizód van. Szóval aktivizálódott valamit a YouTube Gaming. Ja, mert igazándiból most mikor jött ki az a platform? Tavaly év vége fele? Yep. És úgy nem nagyon hallom azóta a visszhangját. Én személy szerint tök lelkes voltam, hogy jaj, YouTube Gaming, egy külön platform a gamingnek, meg konkurencia a Twitchnek, legalábbis ezt szeretné a Google. Aztán úgy azóta egy semmi. Hát mert senkit nem érdekel nyilván. Persze ez egy tök jó elképzelés volt, de semmit nem ad a YouTube Gaming ami miatt. Mármint, hogy ha ezek a feliratkozók ebből jönnek, akkor természetesen a YouTube Gaming a legnagyobb király. De semmit nem ad, ami miatt érdemes lenne a Twitch helyet azt választani. Én egyedül egy dolog miatt nézek e-sport közvetítéseket YouTube-on, az LCS-t adják YouTube-on is, meg adják Twitch-en is, mert szebb a képminőség. Yeah. Ez az egy. Ugye a chat nem érdekel, ott nem számítanak az ilyen egyéb funkciók, és van mind a kettőn az adás, akkor én a YouTube-ot választom, de csak a képminőség miatt. Meg mert az app stabilabb. Tehát a YouTube-nak az appja jobb Androidon, mint a Twitch-nek. Amúgy pont ezt néztem, hogy Androidra viszont nincs a YouTube Gaming app. Még mindig. De iOS-ra van. De várjál. Hát most ezt akkor mi van? Ja, lehet, hogy tényleg nincs Androidra. Mert... Hát, hogy így azért sajátot így csak... De lehet, hogy csak Magyarországon nincs még. Hát igen, az azért mondjuk Magyarországon nincs. Mármint nem csak Magyarországon, de a mi régiónkban még nincs. Na, ez a dolog lényege. Igen, igen, régiózár van rajta, de hogy úgy találtam, hogy 25-én iOS-re most már itthon is elérhető. De amúgy lehet, hogy nincs igazán, szóval javítson ki valaki kommentekbe, ha... Na, hát Androidra nem. Viszont most találtam egy livestream elő appot, amit leszedek és megnézem. Ja, de én személy szerint ennek nagyon örülök, mert még egy hetes sincs ez a hatalmas nagy boom, de már egy havi feliratkozó számot nyertem rajta, legalábbis a kijelző szerint. Aztán lehet, hogy az analitika majd pofán ver pár nap múlva. Én észre sem vettem. Tehát már mint, hogy talán ez ilyen nagyon fura, meg biztos minden videós nagyon nézegeti a feliratkozó számát, meg... Nem mindenki, meg csak én vagyok én ilyen pervers. Én ránéztem, és így, meg van a 230, de hogy azt nem tudtam, hogy előtte hol tartottunk, meg hogy azóta hova jutottunk, csak így egy számot így, oh, né, look at that, és így ennyi. Én inkább azon csodálkozom, hogy a lootbox nyitós videót miért nézik emberek, de mindegy nézik. Hát, amiről részben múltkor beszéltünk, tehát ez a kis... random faktor szerencse játékfélkorú hát random effektus. Ez ugyanez igaz a Hearthstone kártyabontásra, és ez tipikusan az a content, ami úgy a legkönnyebben, legegyszerűbben kivitelezhető, és mégis aránytalanul a legbrutálisabb nézettséget váltja ki pont ezért, mert az emberek együtt izgulnak veled. De hát én nem. Úristen, a hétvégén csináltam egy Hearthstone videót, és bontottam benne 7-es darab paklit. Hát most nem lövöm le a poént, mert majd meg lesz, de Na jó, végül is lelőhetem, mert akik vannak olyan kedvesek, hogy nézik ezt is, akkor miért ne. Tehát, hogy már nagyon rég bontottam legendás kártyalapot. És hát már és úgy voltam valahogy, nem. Úgy voltam vele, hogy jó, akkor rásegítek 2700 forinttal a dologra, az ugye 7 pakli. És nem volt... Nagy lábon élünk, nő, a YouTube feliratkozó szám, aztán már is biztosnak érzed? Nem, megkaptam a fizetésemet amúgy. Nem, úgy voltam vele, hogy most megengedhetek magamnak ennyit. És elkezdtem bontogatni, és jött egy legendás lap, és én nagyon megörültem neki. Na nem ugyanazt a legendás lapot adta be, ami már megvan, rohadjon meg. Úgyhogy én így komolyan így teljesen összetörtem ott lelkileg, és utána mondom, jó, hát akkor most újraindul ez a... Igen, de negyedét adja egy legendás kártyának, tehát hogy... Hát jó, nem... nyilván nem veszel be egy másik legendásod, de lesz legalább egy csomó dasztod. Jó, igen, de tehát én nagyon elkeseredtem, hogy nagyjából az új pakliból a 20 legendás kártyából megvan mondjuk 5 vagy 6, vagy lehet, hogy több legendás is van benne, mindegy, és képes volt pofátlanul egy ugyanolyat adni, ami már megvan. Amire azért matematikailag van esély, de elég kicsi. És amikor azt veszük, hogy a legendásra is kicsi az esély, és akkor ebből a kicsiből a kicsi részét is így bezsákolom, akkor így kicsit elkeseredtem. Na de, most jön a fordulat, mert rögtön a következő pakliba egy újabb legendás lapot nyitottam. Ami azért eléggé így mocsok nagy mázli. Úgyhogy végül is pozitívan zárult a dolog, de tehát így ez a szerencsejáték félkörülabló effektus az így nagyon megvan. De ezt majd a héten megnézhetik, hogyha valakit érdekel. Mikor kerül ki? Szerintem szerdán vagy csütörtökön. De szeretnék ennyivel előre gyártani videókat. Bár egyébként most megtettem, na mindegy. Akkor meg mit paraszkodsz? Én nagyon szeretek előre készülni így a schedule-öm előtt, de hát valamikor sikerül, valamikor nem. Általában, hogyha hétvégén van egy szabad napom, akkor olyankor így ráfekszem a dologra. Most úgy sikerült valamennyit így előre dolgoznom, de tényleg máskülönben így folyamatosan stresszelek, hogyha nincs kész egy vagy két napra előre a videó, hanem még aznap este meg kell csinálnom. Ja, én is. És ez most hülyen hangzik, hogy meg kell csinálnom, mert most mi történik? Leülök a gép elé, játszok, és közben hülyeségekről dumálok, vagy legalábbis stress is life. Próbálok valami értelmet is belecsempészni, de alapvetően játékokról beszélek, miközben játszom, és utána feltöltöm az internetre. De tehát én nekem ez már egy olyan szinten a napi rendem részévé vált, meg olyan szinten komolyan veszem, hogy így ha nincs meg valami előre, vagy nem úgy sikerült, és újra fel kell vennem, ráadásul úgy, hogyha nem tudom azonnal újra felvenni, vagy újra elkészíteni, vagy korrigálni, hanem később, egy nappal később, vagy pár órával később, akkor konkrétan így ezen kerreg az agyam. Tehát így nem tudom, ez... Most... Vigasztaljatok már, hogy ez nem csak az én hülyeségem, vagy igen? Nézd, régen csináltam ilyeneket, de most rá videóztam, nagyon jó. Egyébként, amit ma felvettem anyagabban, a halál biztos vagyok, hogy csúszni fog a hang. Úgyhogy már így fejben én azon kattolok, hogy hogyan fogom megoldani. Mit vettél fel? Micsoda? Oh. YouTuber's life-ot. Yeah! Oh, yeah. Négy részt. Egyből véget. Egy ültő helyemben 4x20 percet. 4x20-25 percet. Nem azt mondom, hogy megtetszett a játék. Mert talán egy kicsit. De rendkívül elvesztem minden percét. Nem tudom, emlékeztek a Game Dev Tycoon-ra? Uh-huh. Én ugye nagyon rákaptam régen a Game Dev Tycoon-ra. Majdnem volt egy teljes sorozatom belőle. Majdnem, mert a végén elvesztettem azt a mentést, ami egyébként amúgy lehet, hogy megvan, csak nem vagyok benne biztos, hogy az, mindegy. Majdnem befejeztem ugye, mert annak van egy ilyen időkorlátja, amikor eléred a jelent, és akkor onnantól játszhatsz tovább, de hogy a játék maga addig tart, hogy eléred a jelent. És amit addig elértél, az számít igazából, és így nem tudom, két résszel előtt elveszett a mentésem. Ja, ha már így rákanyarodtunk, akkor YouTuber's Life? Beszéljünk róla? YouTuber's Life. Meséljetek. A Vikinek felcsillant a szeme. Na hát annyit előrejáróban elmondhatok róla, hogy hát pozitívan csalódtam a játékban, mert ugyanis én sokkal rosszabbra számítottam így a játék autentikusságát illetően, így a youtuberek illetően. Azért jó, tehát az intro már megadta az alaphangot, tehát így erre rá is játszottam, hogy... Te azon nagyon felhúztad magad, nem húztam fel, csak olyan... De! Olyan kellemesen idióta volt, hogy így köztudott, hogy minden jól menő youtubosnak van egy űrben lebegő villája. De ő nem minden jól menő youtubos, ő a YouTube sztár. Igen, a YouTube sztár, igen. És múltkor mesélte nekem valaki, hogy vannak olyan vájnosok, akik tényleg egy ilyen nagy király villában együtt laknak, és hogy gyártják folyamatosan egymással a vájnokat. Aztán még ki tudja, mit csinálnak egymással. Ami azért egy kicsit szíven ütött, Casey-nek volt egy előadás, és azt néztem, tökre érdekes, hogy a vlogjait megnézik millióan, és konkrétan ezt az előadást, ami nem szerepelt a vlogjában, csak 12 ezeren. Nyilván nem ugyanazon a csatornán van, tehát nyilván a rendezvénynek a most, ami volt Usta hol szörfözött most a csatornákban, valahol Európában. Amsterdam. Sziet, Amsterdamban volt ugye egy előadás, és ott volt egy előadás, hogy neki is van konkrét, csak így, ez egy teljesen félrek, nem erről szól az előadás egyébként, egy teljesen casually meg, azért örülök, hogy mindenkinél rötszög ez a videó, nem csak nálam. Ez a játéknak az intrója. Ja, ezt hát az ilyen kritikán aluli minőség az annyira elképesztően rosszul. Tehát az ilyen 90-es évek, a Tem Hospitalnak volt kb. Ez a stílus. Amikor megláttam, hogy egy 980 Ti-on röcög, majdnem agyon vertem a játék, mindegy. Szóval, hogy ő így mondta, hogy van egy Snapchat influencer haverja, aki így az elmúlt évben összeszedett ilyen, nem tudom, vagy az elmúlt időszakban ilyen több mint $1 millió, és ilyen, tudod, amikor így azonnal így váltod át fejben az összeget, és így na, ráadásul Snapchaten, mi az is nem történik. Hogy a fenébe? És akkor meg itt ülünk, tudjátok, aztán fizetjük az internetet, meg az áramot a kis bevételeimből. Én nem értem, hogy hogyan értékesítik a Snapchatet. Hát nekem vannak ötleteim, mondjuk nem $1 millió ötleteim vannak. Na ez az. Hogy hogyan csinálsz Snapchaten ugye ez 200-240 millió forint környék. Hogy? Meg egyáltalán milyen adónemben vehetsz te föl 200, na mindegy, ez egy másik kérdés, nyilván Amerika. Milyen adónemben nem vernek meg azonnal, hogyha 240 millió forint egyszer csak megjelenik nálad, de mindegy is igazából. Ez csak így eszembe jutott. Térjünk vissza a YouTube-ez Life-ra, ami így. Ja, úgyhogy ettől a kis alaphangtól eltekintve a játék azért így az alapjában nem áll messze annyira a valóságtól. Tehát így az alapok rendben vannak. Tehát kell egy jó gép. Például, hogy az űrben laknak egy házban. Jó, igen, tehát nem, minden YouTuber az űrben fogja végezni. Igen, tehát igen, az alap a témája a játéknak, ami egyébként engem borzalmasan idegesít, az, hogy egy jövőben elképesztően sikeres youtuber, saját partner céggel, saját alkotói stúdióval, mit tudom én, nek a visszaemlékezéseit játsszuk végig. És az összes ilyen sztori, amit mond hozzá, ebben az időben édesanyámmal laktam, a saját szobámból egy nagyon régi számítógéppel gyártottam videókat. 20 órás renderidő, de mindegy. Meg 8-10 órás feltöltés, igen. Gyártottam videókat, és akkor ez az egész. És engem végtelenül zavar az, hogy ezzel gyakorlatilag garantálva van a jövő. Mármint, hogy igen, a játékban elméletileg van lehetőség arra, hogy csődbe menj, nem tudom, hogy. Nem tudom elképzelni. Valószínűleg, ha túl korán költözöl el, de hogy mire felajánlják neked a lehetőséget, hogy elköltöz otthonról, addigra már havonta legalább egyszer-kétszer van ilyen $80 ilyen kis külön deal a videóidra, és az első lakásnak a bérleti díja $80. Szóval, hogy így egy videóban megkeresed a dolgot, akkor így azért nem egy akkor... Szóval, hogy így nem túl nehéz a játék. Nem annyira könnyű csődbe menni, mint mondjuk a Game Dev Tycoon-ba. Illetve ugye azzal, hogy egy sikeres youtuber visszatekintése, azzal így most tudunk, tehát lehet valhatunk kudarcot. Így ebben az egészben, mert ja. hogy... Inkább én úgy fogalmaznám meg a dolgot, hogy így tényleg predestinálja azt, hogy sikeres leszel, és ez inkább az egyetlen ilyen komoly, úgymond gondom a játékkal, hogy egy olyan jövőképet, illetve egy olyan életformát kommunikál, de ez már tényleg ebbe egy normál játékos nem gondol bele, legalábbis tudatosan általában nem, főleg a fiatalok, akik valószínűleg a célközönség ennek a játéknak, hogy egy olyan élethelyzetet próbál prezentálni, ami azért nem feltétlenül valós, és nem feltétlenül ideális. Tehát, hogy így, oké, kell suliba járni, menjen suliba, aludj 2-3 naponta egy picit, hogy tudjál videókat csinálni, mert a videózásból aztán pénz, siker, karrier, meg románc, meg minden jó az várható. Az a helyzet egyébként, hogy én a videód alapján is már én tökre azt éreztem, hogy te ilyen elképesztően magyar gondolkodásmóddal állsz hozzá, nem az a magyar, hogy én inkább hogy cinikusnak mondanám. És közben nagyon-nagyon sírsz az egészen, de hogy ez nem feltétlenül Magyarországon, ez hasonlóképpen működik amúgy. Mert működhet hasonlóképpen. Tehát, hogy azért az tény is való, hogy mondjuk olyan nézettségű csatornákkal, mint mondjuk a mieink. Abból megélnek. Abból még nem feltétlenül, mondjuk... Külföldön. Nem feltétlenül élnek meg, de hogy már elkezdhetnek azon gondolkozni, hogy ebből lehet, hogy meg lehetne élni. Érted? Tehát, hogy nem... Tehát, hogy azért ezek... Most azt hiszem, most költöztem el otthonról a játékban, és ilyen 30 ezer feliratkozó környékén vagyok. A nézettség nem a furák inkább. Tehát, hogy a 30 ezer feliratkozóhoz járó nézettség az, ami inkább a fura, mert hogy ehhez ilyen, nem tudom, pár tízezer, jó pár tízezer megtekintés simán társul. Hát most így belegondoltam, hogy így Pistike, van egy YouTube csatornája, és így már van tizen akárhány ezer feliratkozója, és már így számolja a napokat, hogy így, anya, holnap költözöm, mert meg lesz a 30 ezer feliratkozó, anya meg így, he? Mi? Szóval nyilván ez nem feltétlenül így működik, de azért ez egy sokkal erősebb dolog ként, mint nálunk. Ez én nagyon sok olyat nézek, aki mondjuk eléri a 100 ezret, és ilyen 100 és 150 ezer között, kifejezetten britek, megtehetik, hogy elköltöznek Londonba, és csak ebből élnek. Londonban ráadásul. Tehát, hogy Londonban. Nem egy olyan helyen, ahol amúgy így tök olcsó. Az is simán meg lehet csinálni, mondjuk mit tudom én, ha lenne elképesztően jó internet, akkor valószínűleg, ha leköltöznék a déli határ mellé, akkor a jelenlegi bevételemből meg tudnék élni. Mert hogy egyszerűen annyival olcsóbb az élet. Mondjuk ez pont egy olyan példa volt, amiről nincsenek elsőkező információim, mert nyilván a kenyér ugyanolyan drága mindenhol, viszont azt tudom, hogy amikor szóba került mondjuk a jelenlegi lakbérünk, ami most Budapesten nem egy kiugró lakbér egyébként, egyébként sok, de nem egy kiugró lakbér, akkor így elszörnyűködtek emberek, akik nem is feltétlenül laknak nagyon-nagyon messze. Tehát, hogy egyszerűen olcsóban meg tudsz oldani egy csomó, de nem, fogják is Londonba, 150 ezer feliratkozónál, a London pedig átkozott. Jó, nyilván nem a Soho-ba költöztek be azonnal, gondolom azért. Jó, nyilván, de gondolom, hogy egy szoba bérlése többszörös annak, amit mi az egész lakásért fizetünk. Az a helyzet egyébként, hogy bátyám dolgozott kint másfél évet New Yorkban, illetve hivatalosan tanult saját magától, nem mindegy, szóval dolgozott kint másfél évet New Yorkban, és New Yorkban egy szobát bérelt annyiért, mint nálunk Budapesten egy 140 méteres lakást előtte, a Nyugati mellett, az András és a Nyugati között, az Isabella utcában, tehát hogy még egy szép, szép környéken is, vagy hát nem annyira rossz. Tűrhető környéken, mondjuk igen, ezt. És de hogy ugye az meg, tehát hogy az meg ott egy ilyen bevett szokás volt. Tehát ment, hogy így ennyibe kerül, és kész. És mivel ugye megkeresték az emberek, ezért nem estek pánikba rajta. Ez csak ilyen magyar szemmel tűnt nagyon soknak. Tehát ugye ez az egész videós perspektíva, és erre egyébként nagyon jól rávilágít ez a játék, ez az egész videós perspektíva tökre más máshol. Tehát, hogy mi egy adott gondolkodási mód. Tehát én például, amikor eljutottam az első, én abban az irányba húzom a karakteremet, vagy hát ez nem igaz, mert most már azért kicsit próbálom balanszosabban pakolgatni a skilleket, de hogy eleinte abban az irányba próbáltam húzni a karakteremet, hogy az ilyen first impression-re menjen rá gyakorlatilag, mert ugye én ezt csinálom a valóságban, és akkor gondoltam, hogy mennyire fun lesz, hogyha ez között így párhuzamot húzunk. És akkor mit tudom, én eljutottunk addig, hogy egy videó visszahozza a játék árát, mondjuk. nyilván ebben ilyen balansz problémák azért vannak, mert a játék is egy kicsit olcsóbb. Várjatok. 30 SD. A játék 4500. sem azon az áron fut, ahogy futna egy triplás játék ezekben a körökben. De hogy fél pillanat? Én meg pontosan közben számolgatom, hogy én egyébként ugyanúgy, mint Csonti, mi megvettük egyébként végül a YouTuber's Life-ot, mert nyilván nem azt tanak belőle mindenkinek, mert mi a ráknak, mert hogy úgyis megveszi mindenki, mert ez egy clickbait. Tehát ez maga a clickbait. Kirakod ezt a játékot, és tudja, hogy kattintani fognak. De egyébként hála az ének legyen, annyira rossz mögötte. Illetve nem, egyetlen nem rossz. Én kifejezetten jelzem. Szerintem sokkal jobban felépített ilyen menedzser sim, mint mondjuk a Game Dev Tycoon volt, amit meg egy tök jó játéknak tartanak. Sokkal jobban fel van építve már most Early Access-ben, mint a Game Dev Tycoon megjelenéskor volt. Az mondjuk szép. A különböző folyamatok sokkal jobban szimulálva vannak nyilván, de sokkal jobban közelítve vannak a dolgokhoz. A balanszal van probléma, tehát hogy mondjuk van egy adott érték, ami mondjuk a setupod lehet. Igen, a setupodban a különböző funkciók, azok ilyen különböző áramot vesznek el, és egyszerűen nem tudod elérni azt, amennyire a rendelkezésedre áll. Tehát, hogy én így nem tudtam kimaxolni. Tehát nincs olyan, hogy egyenletlenül fejleszted a technikádat, és akkor emiatt majd így elfogy a lehetőséget. Tehát, hogy azért mondom, szinte lehetetlen ebben a játékban nem nyerni a végén. Mondjuk egyelőre úgy tűnik. Jó, de hát hogyha az elején elmondják, hogy über sikeres vagy, akkor... akkor nyilván, tehát én egy kicsit venném nehezebbre azért a dolgokat. Jó, hozzá kell tenni, hogy early access, szóval itt még van mit rajta csiszolni. Tehát rögtön az elején közli veled, hogy jelenleg még csak a gaming az, ami elérhető, nem érhető el a lifestyle, meg az összes többi ilyen lehetőség, amiben egyébként tökre érdekel, hogy mit fognak vele csinálni. Mert ugye a gaming az egy viszonylag egyszerűen megfogalmazható dolog, ott van egy szoba. Hát a lifestyle-ban ilyen súlyzógépek, diétás étrend, meg... Igen, abban azt érted, el tudom képzelni. De egyébként tényleg nagyon-nagyon érdekes az. Nagyon sok, ebben a játékban egyébként nagyon sok minden nagyon érdekes. Nem azt mondom, hogy ilyen nagyon jó, nem azt mondom, hogy tökéletes. Azt mondom, hogy nagyon sok minden nagyon érdekes. Early Access játék, ami fel van lélekben készülve arra, hogy az Early Access játékoknak a sikere az egy ilyen nagyon eltolt hullám. Egy korai sikerre koncentrálnak, és miért ténylegesen megjelenik a játék, addigra már senkit nem érdekel. Tehát, hogy a Daisy, a standalone Daisy, az a mai napig nem jelent meg, azt hiszem, de már senkit nem érdekel szinte. Tehát játszanak vele, streamelgetik, mit tudom én. Ennek ellenére az Early Access állapot elején talán fél év alatt, vagy nem tudom mennyi idő alatt eladott több mint 1 millió példányt. És ezzel ugye egyszerűen elvesztette a kedvet az alkotó, meg valószínűleg mindenki, nem is tudom, hogy elindította a projektet. A sok pénz demotiválta őket. Tehát ugye az Early Access játékoknak a siker grafikonja, az ilyen nagyon fura, és messze a megjelenés elé tehető a legnagyobb eladási időszak. Ez a játék, ez viszont rendelkezik a... Tehát, hogy ott vannak előtted azok a feature-ök, amik várhatóak, nyilván lehet, hogy hozzátesznek majd még más, meg nyilván, de hogy ott vannak mondjuk azok, amiket majd a későbbiekben tudsz választani. Így, ha valaki most nézi egy videósnak mondjuk a videóját erről, az nem csak mostanra reklámérték, hanem az reklámérték lesz majd a jövőben is, mert hogy ők már gyakorlatilag ott lebegtetik a szemed előtt, hogy mit fognak belerakni majd a játékba. Hát meg nagyon videós szemszögből kijön egy új patch, belerakják mondjuk a lifestyle-t, vagy a főzős videózást, és akkor arra lehet egy külön új végigjátszást, vagy egy ilyen próba videót csinálni, ami ugye megint felkelti az érdeklődést, és ez pedig egy másik ilyen tendencia az Early Access játékoknál, hogy ahogy jönnek a patchek, mindig vannak ilyen hullámok ugye a vásárlásokban, meg az aktív játékosok számában. Úgyhogy... Amúgy mi volt? Még volt a lifestyle, azt hiszem volt külön beauty, meg a cookingot láttam. Mindjárt visszatekerek oda, ki lehet választani, de mindjárt megmondom neked egészen pontosan. Na, tehát visszatérve, tehát eltekintve attól, hogy én személy szerint egy kicsit így a mondandóját a játéknak azért erősen idézőjelbe raknám, közben mondom, gaming, fashion, lifestyle, cooking és music. Okay. Ja, szóval engem az érdekel, hogy mondjuk egy klasszikus vloggert belemernének a fejleszteni, mert ezek mind nagyon-nagyon egy kaptafára megy, szerintem. Hát, tehát, hogy én a lifestyle-ba tenném. Csinálni, csak más eszközökkel. Én a lifestyle-ba gondolnám a vlogger, de lehet, hogy még külön, tehát, hogy igazándiból itt van lehetőség ugye bővíteni, tehát szerintem ez a játék így adva adja azt az alkalmat, hogy bővíthessük. Egyébként tényleg ez egy tök jó kérdés, hogy a vlogger az... És a vloggernél a klasszikus daily vloggerre gondolok, nem azt, amit mi hívunk vloggernek. Igen, ami Magyarországon vlogger néven fut, ez nagyon fura. Hát szerintem a lifestyle-ba belerakható a vlogger. Nem. Itt amire Viki gondol, azok nem. Azok a gyakorlatilag minden napjukat mennek, próbálják élni izgalmasan, és mindenüket vlogolják. Ez nyilvánvalóan annál nehezebb, minél inkább a YouTube az életed, mert akkor onnantól kezdve egyre kevésbé izgalmas az, amit csinálsz, de hogyha mellette vannak izgalmas dolgok, amiket csinálsz, az egy teljesen másik jelgű tartalom. Itt egyébként jelenleg a vlog, mint olyan, így gaming vonalon úgy jelenik meg, hogyha elmész egy rendezvényre, vagy elmész egy bulira, mert a játékban vannak ilyenek, tehát hogy van mondjuk egy rendezvény, van egy mozis ilyen látogatás, elmetek moziba, meg ilyenek, ugye nyilván ez alatt tudsz szocializálódni, ami egy ilyen fura dolog, mert hogy így szocializálódni emberekkel, akiknek semmi köze nincsen semmihez az életedben körülbelül, és akkor így mész végig, és akkor így semmi videós tehetségük sincs, meg nem is tudom, mit keresnek. És ott azon a helyszínen tudsz felvenni egy vlogot, amit utána otthon meg tudsz vágni. Ugyanazokkal a játékmechanikákkal, mint ahogy egyébként normális videókat meg tudsz vágni. És így fut mondjuk egy gamernél mellette a vlogger vonal. Tehát, hogy szerintem ezt a vlogger vonalat, ezt inkább ilyen mellékes szálnak fogják tekinteni a későbbiekben is. Függetlenül attól, hogy lesz olyan videó, ahol a kamera és az ember képe a legfontosabb, nem pedig ugye a játék, és valószínűleg ezért is van kimaradva belőle, mert hogy az nem csak egy webkamera rárakva a monitorra, hanem ott kamera setup, tehát hogy ez egyszerűen máshogy kell kinézni a dolognak. Viszont hogyha nem rakják át a webkamerát az asztal széléről a monitor tetejére, akkor lehet, hogy nagyon morcos leszek. Jelenleg így az asztalra le van rakva a mikrofon, ugye az animációban, és mellette le van rakva a webkamera. És is néhány oldalról fölfele néz, és miközben rögzíted a képet, akkor ugye mutatja a webkamera feedet is, az meg így szemből telibe lát, ugye a normális webkamera feed. Egyébként, ami nekem nagyon tetszik, hogy nem bonyolult amúgy, nyilván egyáltalán nem bonyolult, de hogy tettek egy kis minigémet magába a videó rögzítésbe, videó feldolgozásba is. Ugye kezdünk azzal, hogy a különböző videó szakaszokra te választod ki felvétel közben, hogy mit csinálsz. Tehát, hogy mit tudom én, kapsz ilyen kártyákat, random dobálja a kártyákat, és azok közül a kártyák közül három van mindig előtte, tudsz választani, hogy ebben az adott videó szakaszban mit csinálsz. Tehát van az elején, mit tudom, beköszönés, aztán egy következő szakasz, aztán mit tudom én. És van ilyen, hogy mit tudom én, már nekem elérhető ötféle beköszönés, vagy hatféle beköszönés. Amik közül nyilván választasz, van akkor közben egy olyan mechanika, hogy a játék mutat neked egy képet, ami jól passzol, hogy hova illeszted azt, amit kell, és mutat egy ilyen kis szimbólumot, hogy milyen típusú kártyák passzolnak jól ebbe a kategóriába, és egy olyan típusú kártyát, ha választasz, akkor kapsz bónuszt, ha nem választasz, akkor nem kapsz bónuszt, tehát azt sem hiszem, amit akarsz igazából, csak hogy a végeredményében egy ilyen bónuszrendszer kialakult, egyébként pont most mutogattad ezeket a kártyákat közben, Csonti. Igen, direkt oda tekertem, hogy lássák. Ja, király vagy, nagyon király vagy. És akkor a végén pedig, amikor felvetted a footage-ot, akkor azok ilyen több különböző anyagból vannak, amik adott pontokon tudnak rögzítődni az előzőhöz, és akkor ezzel mintegy jelzi azt is, hogy mi az, ami illeszkedik jelenet a következő jelenethez. És akkor úgy kell összerakni a videót, hogy a lehető leginkább illeszkedjenek ezek a csatlakozási pontok, és utána pedig utólagos effektekkel tudsz még javítani a videód értékein, ugye ezek az értékek eltűnt, mindegy. Szóval mit tudom én, a script, az utómunka, a hang, mint zene tekintetében, amire használhatsz jogdíjas zenét, ilyen elképesztően nagy értéknövelési adatai vannak a jogdíjas zenének, csak utána fizetned kell $20, ami nyilván kifizethető, hogyha sok pénz a bevétel. Na egyrészt, szóval ez is így tök jól össze van rakva, az a kérdés, ami ugye ilyenkor mindig felvetődik, hogy a döntési rendszer ugyanúgy mondjuk tök jól össze van rakva egy teltéjáték esetén is, Itt is a rendszer tök jól össze van rakva. Az a kérdés, amit ugye eddig soha nem mertem megcsinálni nyilvánvalóan, mert a saját kis videós karrieremet féltem a játékban, én akkor, ha leszarod mindezt. Tehát ez engem például tökre érdekel, hogy vajon mennyivel szerepel rosszabbul egy játék, ha egyszerűen nem foglalkozol ezekkel, kattingatsz össze-vissza, és egyszerűen rosszabbak lesznek az értékei a videóidnak, hogy akkor mi történik? Mert hogy... De egy idő után ez nem fog unalmassá válni amúgy? Ja, hogy a nézők így megunják. Letolni, és össze-vissza kattingatsz csak? Hát ha nem büntet a játék, akkor de. Hát akkor megtehető. Nyilván én nem, mert én az a fajta játékos vagyok, aki a Game Dev Tycoon-ban is a logikus dolgokat próbált összepakolni, amikor a Game Dev Tycoon-nak volt egy nagyon egyszerű sematikája, amit hogyha követtél, akkor te voltál az Isten király. Igen. Tehát, hogy utána lehet nézni ilyen Game Dev Tycoon tutoriáloknak, hogy... Le van írva konkrétan, hogy mi a tökéletes játék receptje. Így itt van. Is egyébként egy hasonló mechanikát gyanítok, és tök jó, hogy mondtad a Game Dev Tycoon, mert nekem is pontosan ez a játék ugrott be, hogy ezt játszottam, hogy így gyakorlatilag... Game Dev Tycoon közben ugrott be ez a játék, hogy lehet, hogy ugyanezt megcsinálni. Igen! Még nem volt ilyen játék. Akkoriban még nem, és én ezért örülök ennek a játéknak nagyon, bármennyire is elsőre úgy tűnhet, hogy ilyen cinikus seggfej vagyok vele, de nekem azért tetszik ez nagyon, mert a játékmechanikák jók, tehát tök sok aspektusból kezeli az egészet, viszonylag még a realitás talaján is mozog a játék, eltekintve az űrbázistól, és végre egy olyan játék... Hát, hogy elég 3 naponta enni és aludni, de elmehet az éjszaka közepén tanulni. Tanulni, igen. Ezektől. Ez mondjuk nem feltétlenül szürreális kép egyébként. Na, de a lényeg, hogy én már évek óta azon gondolkodom, hogy kéne egy jó YouTuber játék, ami arról szól, hogy egy YouTube csatornát menedzselsz, és ez eddig számomra a legjobb ilyen candidate erre a projektre. Igen, én, ja, mi is gondolkozunk bátyámmal ilyesmin, és gondolkodtunk ilyesmin, most már majd fölösleges. Én egyetlen egy nagyon fontos aspektus dobnék még hozzá ehhez a játékhoz körülbelül, az az, hogy választhass országot, hogy hol kezdesz. és az országválasztás közben jelezze azt, hogy milyen módban indulsz. Tehát hogy így a super hard. Igen. Én pakisztáni YouTube csatornát akarok. Nem, tényleg, tehát mondom, amivel bátyám, hogy gondolkoztunk, tökre emlékszem, van a Nagykörúton egy burítós hely, nyugati olyan nem messze, ott majszoltuk a burítónkat, és gondolkoztunk az, hogy milyen lenne egy ilyen játék, és az egyik, ami szerintem nagyon-nagyon fontos aspektus lenne ennek a dolognak, az tényleg az, hogy lehessen országot váltani az elején, és az adott körülményekhez megpróbálni igazítani, ami meg nyilván azt jelenti, hogy ehhez megjárulna hozzá egy ugyanolyan, mint ami a Game Dev Tycoon esetében volt, hogy ilyen nem perkek. Csak annyit, hogy január 17-e, mert az ugye fontos ahhoz, hogy mikor lesznek a vizsgáid, fontos abban, hogy mikor lesz a következő programod, ilyen tekintetben a hónap és a nap az tök jó. Viszont ugye itt jelenleg a játékban nincs semmi mechanika, ami miatt fontos lenne az év. De amúgy az lenne a tök jó, hogyha nem mondjuk országot lehetne választani, hanem csak simán beraknának egy easy, medium, meg hard módot, és ilyen újabb életdolgokat adnának hozzá. Tehát mondjuk az ilyen extra hardnál valami nagyon rossz országba kezdenél, valami nagyon durva iskolád lenne, ahol rengeteget kell tanulni, nincsen pénzed új cuccokra. Katonai iskola. Olyan nyelven készítesz videókat, amit csak a te országodban néznek. Tehát, hogy ezekkel tök jól meg lehetne oldani, és nem lenne túlságosan szerteágazó, ha csinálnának mondjuk 3 módot. Egy tajik YouTube csatornát szeretnék indítani, úgyhogy katonai iskolába járok, és mondjuk milyen témakörben, mondjuk kertészet témakörben. Ez lenne a hard mód. Have fun. De egyébként annyi csak, hogy itt tehát inkább a nyelv az, ami így számít a gyakorlatban, hogy milyen nyelvű a csatorna, nem is az, hogy te hol vagy, melyik országban. Mondjuk az is nehezítés lenne, hogyha nem olyan nyelven készítesz videókat, amilyen nyelvű országban élsz. Az egy csomó technikai problémát vet fel egyébként, amikor már így komolyabban akarsz karriert csinálni belőle. Ezzel kapcsolatban nagyon sok gyakorlati tapasztalatom nincs, de hogy azért azt lehetem kézzel, hogy az is ilyen kellemetlen. De mindegy, összességében egyébként tényleg szerintem egy nagyon ígéretes játék már most az Early Access változatában, tehát mondom, én úgy vettem fel a mai 4 részt, hogy mondtam az elején, hogy 3-4-et felveszek, és ha úgy érzem, hogy van tartalom benne tovább, mert ugye elképzelésem sincs, hogy milyen tartalom van a játékban. Nem tudom megmondani, hogy most jelenleg milyen állapotában van a játék. Tehát, hogyha a végeredmény az lett volna, hogy már milliós nézettségekkel operálunk, sok milliós feliratkozókkal, és még mindig anyukánknál lakunk a gyerekszobánkban, és ugyanez a számítógép, mert hogyha megnézed azokat, hogy mikkel fejlesztheted mondjuk a technikádat, az nem sok. Tehát, hogy van egy rosszabb, meg egy jobb PC. Van egy rosszabb, meg egy jobb webkamera. Ó, hát ez van nem... Van egy rosszabb, meg egy jobb mikrofon. Ez a játék, ez rokonságba sem hozható egy bizonyos klikker játékkal, ami ugyanúgy a YouTube-ban foglalkozik. Hála Istennek egyébként. De tényleg, az engem érdekelne, hogy miért kerül $20, majd egyre több az, hogy terjesztem az info. Tehát, hogy vannak ilyen promóciós módszerek itt is adott videókra, és ennek az alja az nyilván, hogy terjeszted az igét. És az is $20 került. Tehát ez mi? Hogy eltaxizok a barátaimhoz, hogy az ablakuk alatt a sündörögjem éjszaka, hogy új videó a csatornán. Igen, fölkelsz és megnézed. Mi kerül ezen $20? De mindegy. Szóval vannak ilyen fura dolgok. Ja, most látom, hogy pont ugye megint vágsz gyakorlatilag a... Ja, és 8 óra a feltöltés. Egyébként az a durva, hogy 8 órás feltöltési idő van, ami azért ilyen kőkorszaki betárcsázós netet feltétel. Ez viszont okos telefonja van a karakterünknek. Nem, az nem az a fajta okos telefon, azért az egy elég régi példány. De hogy amúgy... még mindig vannak olyan helyek, tehát nekem még mindig van ismerősöm videójátékok Zsoltival csatorna, az így hívja magát? Videójáték Zsolti. Mindegy, én nagyon-nagyon kedvelem, egyébként egy nagyon-nagyon jó fejsrác. Ő nem olyan helyen lakik, ahol nagyon jó az internet. Sőt, igazából ő olyan helyen lakik, ahol én nem tudtam, hogy van internet. És, vagy hát van ilyen normális, és nincs is nagyon. Úgyhogy ilyen elképesztő összegeket fizet azért, hogy két nap alatt feltölthesse a videót, vagy mondjuk egy éjszaka alatt. Meg ilyenek, hogy éjszaka azt hiszem olcsóbb, vagy ingyen van, vagy nagyobb a sávszélesség, vagy valami ilyesmi. Tehát tudjátok, azok a betárcsázós dolgok, amiket mi már így, Isten, mikor váltottunk nem betárcsázós internetre? 2000-es évek eleje? 4., 6. koromban? 5. koromban? Tehát, hogy nem, akkor még nem. 8. mindegy. Én a 2-vel ezelőtti albérletben, ahol laktam, ott volt olyan a net, hogy behordtam pendrive-on a videókat a munkahelyemre, hogy fel tudjam tölteni. Az a helyzet, hogy rendszeresen behordom a videókat a munkahelyemre, mert 300x300-as net van. De hogy... Lehet, hogy én is behordom majd a munkahelyedre a videókat. Ja, vödörrel, hordok haza vödörrel egy kis internetet. De hogy vannak még olyan helyek. Egyébként nem tudom, Csonti, mert tudom, hogy meddig jutottál, de nem tudom, hogy akkor pontosan ugye megnéztem a videót, de addig nem emlékszem pontosan, hogy hova jutottál. Ha nagyon erősen fejlődsz, és ugye egyre több részből áll a videó, akkor gondolom, ők úgy gondolták, hogy egyre hosszabb is a valóságban, vagy nem tudom, 20 órás feltöltési időim voltak már. Ja. Konkrétan a játék próbál pusholni abba, hogy költözzél már ki otthonról. Nekem volt már olyan, amikor kijött, hogy 18 órát fog renderelni, és 20 órát fog feltölteni, és ez egy videós deal volt, és már aznapra fent kellett volna legyen a videó. Jó, mindegy, nem is akartam, hogy fizessél a dealért, jó? Azt már mondtad, hogy amikor tovább költözöl, akkor már nem lehet iskolába járni, tanulni. Ja, igen, ez meg egy nagyon fura dolog, hogy a játék elején egy nagyon fontos kötelező tényező az, hogy iskolába kell járnod. Nagyon kötetlenül. Tehát ha az éjszaka közepén mész iskolába, akkor az éjszaka közepén várnak szívesen és tanítanak neked. Hogyha nem mész iskolába, akkor anyukád bejön és leszúr. Hogyha, vagy nem szó szerint, hanem így elmondja, hogy mi lenne, hogyha járnál iskolába. Hogyha pedig jársz iskolába, akkor anyukád bejön és megdicsér. De hogy ez egy nagyon fontos játékrész, minden hónap végén van egy vizsga. Van egy ilyen kis mutató, hogy mennyire vagy felkészülve erre az ominózus vizsgára. Megjegyzem, az első vizsgám 5-ös lett. A második már csak 4-es. A sok YouTube, mert nyomkodod állandóan azt a szart. Én nyomkodnak, nem lehet semmit csinálni a gépen, amíg renderelt. Erre majd visszatérjük. Történik valami, ha kibuksz a suliból? Büntetés, szobafogság, meg ilyenek. Nem tudom, mert hogy... Szobafogság, az a legjobb. Ugyanúgy tudsz videózni. Az a legjobb. Én szerintem van valami büntetés, de hogy csak utal rá a játék, mert hogy nem próbáltam ki. Gondoltam, hogy majd később kipróbálom, tudjátok, amikor már így viszonylag biztosabb anyagi háttérrel rendelkezem, egyébként otthontól nem tudom mikor rendelkezni. Mikor pár százezer dollár felhalmozódott. És ilyen tényleg komoly munkát fektettem abba, mondjuk tök jó, hogy most leszpoilerezem közben az egész sorozatot gyakorlatilag, komoly munkát fektettem abba, hogy jók legyenek a tanulmányi eredményeim. Mert gondoltam, hogy értitek, hogy az majd úgy jó lesz. És persze odajött anyukád, és adott egy 50 dollárt, amikor jó lett a vizsgád eredményeim, meg így álltam, hogy úter, többet keresek egy videóval. Na mindegy, ez nem igaz, még nem kerestem többet egy videóval, de majdnem. És aztán átköltöztem a következő lakásba, egy ilyen döntés volt igazából, hogy tudjátok, teljes mértékben a saját döntésem, a játék jött, és közölt, hogy nem kapok több XP-t, ha nem költözöm át. És akkor mondtam, hogy hát akkor itt az ideje átköltözni, úgyhogy összeszedtem rá a cash-t, és átköltöztem a következő lakásba. Bocs, Muter, a YouTube szólít engem. Ahol már ilyen menni saját kell. Kaját kell venni, meg ilyenek, tudjátok, mint ami normális, és ezt is a közölte a karakterem, hogy úgy döntött, hogy a YouTube-nak szenteli az életét, többet nincs suli. Hát, hogy legalább azt, hogy amba 10 diplomát csináltad volna meg, hát nem azért jártam be eddig tanulni. Mondjuk egyébként volt olyan, hogy úgy készültem fel egy vizsgára, hogy egymás után 3-szor beküldtem a suliba a srácot. De mindegy, ez már egy másik kérdés. És akkor tudod, állok, hogy mi? Mert most már ez akkor autót sem mehetek mosni? Mert hogy ilyen 20-30 dollárokért eljárhattál munkákat végezni, ami tök jó volt akkor, amikor a gépet elkezdett szikrázni videózás között. Ezt viszonylag gyakran csinálja. Na mindegy, és akkor így tényleg így állok, hogy most akkor így nem járhatok tovább. Egyébként ez nem igaz. A suliba nem járhatsz tovább, viszont a könyvespolcodról elérhetsz képzéseket. Azonban ezek mind videófók. Videózás képzés, ja. Videóvágás, szkriptírás, én most egy szkriptíró tanfolyamot végzek a könyvespolcom előtt állva, de egész jól megy. Illetve a másik, ami ugye elméletileg most egy közös albérletünk van, de hogy az egész szobám egy ilyen egymagában működő albérlet, mindegy, egy közös albérletünk van egy másik játékon belül karakterrel, aki rendszeresen besétel és elkezd játszani a gépemen. A rohadék. Az a helyzet, hogyha emiatt nem fog tudni leadni egy videót. Vágom a rákba. Egyébként ki lehet, azt hiszem nekem sikerült kiglitcheltetnem, vagy nem tudom, mit csináltam. Miközben szaladt a gépemhez játszani, és közölte, hogy most jelgi játszani, rákattintottam, hogy beszélgessenek egy kicsit, és leült játszani, majd fölállt, odállt beszélgetni, és aztán elment. Úgyhogy lehet, hogy így ki lehet pattintani ebből hamarabb, de hogy... Na mindegy. Szóval, hogy egyébként ilyen erős szimszes vonala van ám a dolognak. Tehát amikor vagy egy partiban, akkor tényleg beszélgetés, tánc, beszélgetés, és aztán hátrálész, és így megnézed, ahogy így beszélgetnek, és táncolok, és aztán hazamész, mert mi a rákot csinálnál még mindig itt. Tehát egy így... Ja, nem lehet itt megosztani az eseményről, akkor nekem itt már nincs keresni. Játékkonzolokat meg ilyeneket lehet venni? Lehet, hogy lehet venni, csak nem néztem. Én csak játékokat vettem mindig. Hát lehet, hogy mivel Early Access még nem lehet, aztán majd lehet venni. Mert ugye közben dobálja a figyelmeztetéseket, hogy ez az új játék, nem sokára megjelenik, itt az új játék, mit tudom én. És akkor így tolja így a dolgokat a... Legyen YouTube ez live videó. Kérted, meg lesz. Szóval egyébként egy meglehetősen összetett játéknak tűnik. Aztán lehet, hogy ugyanaz, mint nekem, a Game Dev Tycoon egy ideig meglehetősen összetett játéknak tűnt, aztán rájöttem, hogy tökre nem számít egy csomó minden, amit csinálok, hát és én tettem magamnak összetett játékká. A Game Dev Tycoonnál nálam az volt, hogy így elkezdtem játszani, akkor úgy egy 20 órán keresztül majdnem egy húzamba játszottam vele, és utána többet nem. De az a 20 óra az nagyon király volt, tehát nagyon-nagyon ráfügtem. Olyannyira többet nem, hogy azóta más ilyen jellegű játékot se indítottam el. Olyannyira, várjál, én nem tudom mennyit játszottam a Game Dev Tycoon-nál, de hogy azt egy hét alatt, az biztos. Ja, de a YouTuber's Life az nagyon ígéretes. 19 órát játszottam a Game Dev Tycoon-nál. Azt valószínűleg egy hét alatt, igen. Szóval, ja, egyébként ígéretes, tök jó játék lehet. Én el is indítottam most akkor be ezt a sorozatot, most már csak az a kérdés, hogy fel tudom-e dolgozni. Nyilván a szokásos, mert a Premiere-ben elcsúszik a hangja, hogyha nem konstans az a framerate, a rögzített anyagon framerate-je pedig alá biztos, hogy nem konstans. Tehát a 100%-ig biztos vagyok, hogy nem konstans. Úgyhogy akkor majd előszedek egy Vegas-t valahonnan valamelyik fiókomból, és akkor nekiesek azzal, és akkor így egy héten belül sikerül majd valószínűleg ezen túltenni magamat, közben néha idegösszeomlást kapok, szóval a szokásos, amiért inkább streamelek, mint sem videót gyártok. Én ezen túltettem magam nagyon hamar, hogy most szórakozok 2-3 órát azzal, hogy így a hangot beállítsam a framerate-hez, vagy pedig elviselem azt az 1, max. 2 kommentet, aki ezt megjegyzi, hogy csúszik a hang, és... Én nem szeretném, hogy csúszson. Nem a kommentek miatt nem szeretném. Kiraktam a lootbox nyitó videómat, ugye az Overwatch lootbox nyitó videót, és páran írták, hogy csúszik a hang, én csak nem vettem észre, mert ugye külön vettem az én hangomat, Shadowplay-jel vettem a játékképet, nyilván nem konstans framerate-tel, köszönöm Shadowplay, nem mintha nem lenne mögötted egy videókártya, ami éppen nem csinált semmit, mindegy, és kamerával meg a webkamera képet. Azon az apró technikai részleten viszonylag hamar felülemelkedtünk, hogy 50 frame per second rögzített a kamera, mert az nem tud 60-at, a játék pedig 60, ezek összemoshatók még, tehát ezeket megoldja a Premiere. Azt viszont már nem tudja, hogyha nem konstans az FPS rá. Ami azért nagyon vicces, mert a Vegas meg simán beeszi. Tehát, hogy a Vegas meg simán beeszi. Csak az meg nem szakít jó a zöldet. Tehát, hogyha zöldet kell szakítani, mondjuk most nem kell zöldet szakítani, tehát emiatt fog tudni. Csak mindegy. Fura ez az egész. Ez a technika dolog nagyon fura. Nagyon-nagyon fura. Na mindegy. Mindegy, szóval ez a játék elég cool. Ja. Viszont biztos játszottunk mással is a hétben. Az biztos. Én slime rancseztem. No, mesélj! Annyira terapeutikus hatással lenne rám ez a játék, hogyha a képernyő illesztőm nem dobálná el magát nagyjából 8 percenként. De komolyan is, olyankor az a megoldás, hogy kilépek a játékba, és elindítom újra. És már próbáltam mindenféle beállításokkal, és semmi nem segített rajta. Hát több függetlenül játszottam vele vagy 3 órát. Szóval elég sokszor megtörtént ez a nem működik, ki kell lépnem, vissza kell kapcsolom, mert így is rettentően élveztem, és senki nem mondta, hogy ez ennyire ijesztő lesz. Azt gondoltam, hogy majd ilyen kis cuki játék, és 99%-ában az is, de amikor először megjelentek, az ilyen nagy kőszlájmok, és elkezdték megzabálni a kemény munkával összegyűjtött cuki szlájmjaimat, amiket már ott tenyésztettem a szép kis teljesen felbuffolt, mi ez, ketrecekben, és mert tök jó volt, mert megvolt az automata etetőrendszer, meg automatikusan szedtem össze a kakiukat, hogy pénzt keressek bele, és jöttek és szétzabáltak mindent. Ja, és... azok ilyen tár, az szutyok, vagy mi az Isten, mi ennek a kátrány szörnyek, azokra gondolsz. Igen, és az valami lelkitörést okozott bennem. Azok nagyon brutálisak egyébként, mert téged is bántanak, és a slejmeket pedig konkrétan asszimilálják így magukba, igen. És reprodukálják így magukat. Tehát konkrétan egy ilyen alien effektus zajlódik le. Nem tudom amúgy, hogy lehet őket megölni, de én azt csináltam, hogy magamhoz szívtam, oda rohantam a klifhez, és beledobtam a vízbe. Azt kell csinálni, vagy pedig, ha van víz a közelben, akkor lemoshatod őket, és akkor az is elvileg hat rájuk. De igen, tehát ez a leghatatosabb megoldás. De ez tök jó, mert közben engem is sebez, hogyha folyamatosan magamon tartom, és szívom, hogy kidobhassam. És amúgy, hogyha vizet lövök rá, fogalmam sincs, hogy lehet rá vizet lőni. Kell hozzá víztankot venni? Azt hiszem lehet víztartályt venni, illetve vannak ilyen forrás helyek, ahol fel tudod szippantani a porszívódba a vizet. Azt hiszem ez egy külön fejlesztés, hogy vizet még pluszba fogsz tudni bele felszívni, és akkor így mindig legyen nálad víz, és akkor lemoshatod a szutykokat, ha úgy adódik. És olyankor, hogyha a szutyokról rámegy a cuki szlájmjaimra, akkor azok is meg... Akkor én nem sok értelme van ennek a vízezésnek, legalábbis ha nem tudok célozni. Seems legit. Aztán egyébként játszottam vele pár órát, és rettentően belebuzultam abba, hogy minél királyabb kis ketreceim legyenek, és minél inkább megcsináljam, hogy növeztem a kis növényeket, és akkor etettem őket, és növeztem a csirkéket, és nagyon sokáig fogalmam nem volt, hogy a csirkék mire jók. Azt hittem, hogy majd a csirkék tornak tojást, és akkor valamelyik slime tojást teszik, vagy mit tudom én, és egyszer már úgy voltam vele, hogy na jó, ezt be kell fejeznem, biztonsági játékos vagyok, nem, most mindent lepakolok, és elindulok kifelé, és felfedezem, hogy meddig tart a világ. És egyszer csak eljutottam egy barlangba, ahol cica szlájmok voltak. Vannak olyanok is. Beírtam cica szlájmokat, és hazavittem, és az a legdurvább, hogy mennyire cukik lehet belőlük amúgy pink cica szlájmokat csinálni, és ezek húst esznek. És amikor jött a felismerés, hogy bedobod a csirkét. Azért vannak a csirkék, hogy odaadjam a cica szlájmoknak. És valami nagyon brutális módon zabálják meg őket. Tehát, hogy így konkrétan ijesztő a hang és a látvány. Mert egész eddig ilyen kis cukik, és aztán egyszer csak így ráugranak, és így, mintha cincálnák a csirkéket. Nagyon, nagyon sokkoló részei vannak ennek a játéknak. Egyébként ez is ugye early access, úgyhogy sok pályát így nem nagyon, vagy sok területet nem nagyon lehetett benne felfedezni. Amit láttam, hogy eljutottam egy ilyen szikláig, ami le van zárva, ahol valami kulcsot kell megszerezni, de amúgy ilyen pillanatok alatt bejárható az egész terület. Mondjuk azokat a megvásárolható bővítményeket még nem vettem meg, de azzal meg csak a rendsemet bővítem, nem? Vannak új területek, amik... De meg újabb slime típusok vannak? Egy fél pillanat még... Meg igen. Szólok, ha megy a stream, vagy remélem, hogy megy. Aztán utána szabad ne felejtsd és folytatod. Ó, Istenem. Jó, gyorsan mindenki hozzon egy vödör netet. Ja. Hú, hát ez kemény áramszünet volt. Egy pillanatra így lecsapta. Jó. Elméletben most már megyünk. Én legalábbis merem azt hinni. Jó, akkor tehát pillanatra áramszünet volt nálam, de most már folytatódik a kaland. Tehát Viki ott tartott, hogy bővíteni akarta a csodálatos slime ranchet. Nem, az érdekelt, hogy ott a bővíthető mögött csak újabb területeket kapok, vagy vannak újabb slime fajták. Vannak újabb... tartalom. Igen, vannak újabb slime fajták, és ezek az újabb területek mögött laknak. Tehát valami 10 vagy 12 fajta slime van, és akkor ezeket az új területeken tudod megtalálni. De ja. Ez egy nagyon gyáva kérdés, és nagyon félveteszem fel, és nagyon remélem, hogy szóltok, hogy hülye vagyok, de szóval egy early access játékhoz lehet venni plusz tartalmat. Nem, játékon belüli pénzzel kell megvenned. Okay. Szóval, hogy amiből amúgy fejlesztesz, meg vásárolsz mindent, coin vagy nem tudom mi, abból, minthogyha bővíteni akarnád a rendsedet. És akkor van egy ilyen ajtó, ahol be kell fizetned, hogy átmehess. Értem. Oké. Okay. Igen, tehát az új régió megnyitását. Az elkezdett, hogy ezt akartam kérdezni már akkor is, amikor elment az áram csontinál, és... kicsit féltem, hogy elérkezett ez az idő is. Nem adom olyan könnyen magam, de még ne kapkodjuk el, lehet, hogy mindjárt a gépem föláll, és így arcon paskol, hogy nem. De reméljük, hogy ez nem fordul elő, nagyon szeretem a gépemet, és így simogatom. Elméletek halkak vagyunk, Tonti. Rajtad kívül mindannyian. Jó, akkor most már ez is... Nem félbe kezdődő. Elméletileg most már ezt is korrigáltam, jó. Most már remélem mindenki hallható. Ó, Istenem. Az a helyzet, hogy meghoztátok ezzel a játékhoz a kedvem. De hát most vettem egy játékot, csak nem kéne még egyet venni. Főleg nem egy olyat, amiben trutymákokat kell tenyészteni. Tetrecekben. Amik répát esznek. Csak szólok, hogy az automata etető, meg automata kakigyűjtő, azok nem olyan érdekesek, mint amennyire te gondolnád, hogy érdekesek. Csak így megveszed, és így van. Ja, sajnos ez így működik a legtöbb játékban. Nonsense egyébként, nonsense. Én mondom nektek, hogy nonsense. Amúgy szerintem rettentően szórakoztató, tehát hogy nagyon-nagyon hangulatos. A színeivel, a hangokkal, úgyhogy én nem ijattakra bele. Ó, és van benne répa. Ez csak egy kis side note a játékhoz. Az elmúlt két hétben a Minecraft sorozatomban azzal töltöttem az időt, hogy kicsit félek én is bevallani, leginkább magamnak, de szóval az elmúlt két hétben azzal töltöttem az időt, hogy egy répaszökőkutat építettem. Egy rendszert, ami egy adott helyre szállít egy halom répát, amit aztán kilő a levegőbe. Oké. Okay. Az a probléma, hogy túl sok répát termelek a világomban, és ez mindig tönkretesz szerkezeteket. De konkrétan, tehát hogy az elosztó szerkezetemet van egy ilyen szelektálógép, ami így szelektálja, amit termelek. És ládákba pakolja, megfelelő ládába. És túl sok répa termelődik, ezért mindig eldugítja a rendszert, és emiatt mindig tönkre. Úgyhogy próbáltam már mindent, tehát hogy próbáltam a répát lávába dobálni, úgyhogy most az van, hogy a répát egy adott helyre szállítom, ahol fellövi a levegőbe, és régen lehullott mindenhova, és akkor az adott terület répával volt borítva gyakorlatilag, de most már nem. Most már feliraktam egy üvegkupolát, hogy ne tudja akárhova dobni, és most így feldob, és aztán visszaesik lávába, és ilyen látványosan semmi sül meg. És ebben konkrét két heti munkám van, tehát hogy mit tudom én, azért na mondjuk van benne simán egy 10 óra munka, hogy ez így működjön, és egyébként egy utolsó alkalommal nem működött, amikor néztem, úgyhogy majd rá kell néznem, hogy hol akadhatott el a szerkezet. Az ilyen Minecraftos sztoriaidból esküszöm egy anekdotás kötetet kéne kiadni. De ezt halál komolyan mondom. Az emberek örültek, nem, ők akarták, hogy legyen répa farm, és ők ment répa szökőkút, és most azt akarják, hogy legyen falusi szökőkút, mert falusiból is van annyi, hogy feldobáljuk őket a levegőbe, de az a helyzet, hogy most egy ideig valószínűleg nem építek falusi szökőkútát. Falusi szökőkút, csak úgy a szavaid értelmét az, így lefestem magam előtt, és úristen. A falusiakból sokkal jobb lenne, mert belőlük lehetne olyat csinálni, hogy így kilövi, és így visszaesik, és bemosódik újra, és újra kilövi. Tehát ilyen, tényleg ilyen szökőkutasan működne. Nyilván emberek lennének ott, és azok állnának, de őket nem zavarná, én tudom. Na mindegy, szóval igen, a Minecraft-ban furcsa dolgok történnek azóta is. Ezt így elmesélni másoknak sokkal rosszabb, mint megélni amúgy. Pedig dokumentálva van az egész. És így magam előtt látom, hogy egy ilyen dombornyomott, keményfedeles könyvet majd pár évtized múlva kiadsz. Igen, és így Minecraftos visszaemlékezéseim. Amikor falusi farm szökőkutat csináltam. Fejezet címmel. És én el tudom képzelni, ahogy ül gúzsba kötve, körülötte a nyugtatóval az orvosok, és mondja, hogy de akkor is meg kell építenem azt a falusi szökőkutat. Igen. Nem, a falusi szökőkutat nem akarom megépíteni, de egyébként csak azért nem, mert kell hozzá egy olyan blokk, amihez nincs nyersanyagom, és nem találok soha. Úgyhogy ez szomorú. És utána szépen építi tovább az ember a kockákat a fekáliájából, a kis zárt szobában, ahol mindenki mosolyogva néz rá. Ez egy teljesen jó dolog, egy kreatív játék, ahol mindenféle kreatív folyamatokkal kreatív dolgokat alkot az ember, jó? Fekáliából építkezni is kreatív. Az a helyzet egyébként, hogy nagyon erősen belegondolva a lehető legjobb rész ebben az, hogy technikailag ezért pénzt kap az ember. Jó, nem sokat, nem arról van szó, de technikailag ez kind a munka. Az, hogy répaszökőkutat építsen egy játékban. Hogy a levegőbe dobálja. Na mindegy, igen. Hát figyelj, lehet, hogy a jövő nagy építészeit és logisztikusait a Minecraft-tal fogják trenírozni. Még az is lehet. Legit. Igen, egyébként simán, csak fizika nincs benne. Szóval azért remélem, hogy utána szólnak majd nekik, hogy... Vizsga feladat. Vizsga feladat. Szólnak, hogy itt van amúgy fizika. Gergely Viktor munkássága alapján realizáljon 2 óra alatt egy macskafejű automatizált szökőkutat. Falusi farmmal. Dobálja közben a macskákat. Igen, és megfejj őket, vagy nem tudom. Igen. Egyébként nem teszem arra a fizika témazáróra, az év utolsó fizika témazáró érettségi előtt utolsó fizika témazáróra, amikor ugye mindig oda volt írva a gyakorláson és meg az összes témazáró, hogy abban az esetben, ha eltekintünk a légellenállástól, abban az esetben, ha eltekintünk a valamitől, és akkor ott volt egy feladat, amiben nem írták oda, hogy eltekintünk bármitől, és így állt az egész fizika csoport, és egyébként a tanár oda akarta írni, hogy mitől tekintünk el, tehát nyilván az adott fizika feladat témájának megfelelő dolgoktól eltekintettünk volna, amik ilyen számolhatatlaná teszik az egészet átlagos halandók számára, és nem írta oda, tehát lemaradt ez az egy mondat, vagy a fénymásolásnál, vagy valami, és ilyen 0 pontos lett mindenkinek a feladat, és írta a tanár, hogy nem érti, hogy mi a baj. És így mindenki belement ilyenekbe, hogy de akkor ott van légellenállás, és akkor a gravitáció, és egyébként, hogy a hőt hogy adja át a körülötte lévő levegő, és így elkezdünk is számolgatni mindent, hogy ez nyilván semmi előképzettségünk nincs. És akkor így utána így mondta, hogy lemaradt egy mondat. Na mindegy. Azért még megbuktatok. Kész. Nem, hát nem buktunk meg, csak nem lett senkinek ötös a témazárója. De nem egyébként végül kivette belőle a feladatot, úgyhogy mindegy. Mert hogy mi meg arra voltunk úgy edzve, hogy mindig azt számoljuk ki, ami a feladatban van. Na mindegy. Mi jóval játszottatok még? Viki, akkor te slejmeztél. slime-eztem. Jó. Na, hát én személy szerint a Witcherre játszottam egy jót, mégpedig a Blood and Wine kiegészítőjével, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és ezt most így kerekperec kimondom, tehát így kéne mindenkinek kiegészítőt csinálni, mint ahogy a CD Projekt Rednél csinálják. Egy teljes játékot vannak eladni kiegészítő árban. Igen, de tehát így... Mert én nem kezdtem még el. Ugye bejött ez a trend már hosszú évek óta, hogy DLC, meg ilyen kis tartalmat adunk pénzekért, amivel így nincsen semmi gond, csak utána ezt így kifacsarták nagyon sokan azért arra, hogy gyakorlatilag nulla tartalmat adunk el pénzért, kiegészítő gyanánt, vagy kiegészítőbe pakoljuk bele azt, amit már az alapjátékba kellett volna. Na most itt jön a CD Projekt Red, és pofán vágja ezt az egész játékipar szemléletet. Tehát adva vagyon egy nagyjából akkora terület, mint az egyharmada az alapjáték területének, ez most egy durva becslés, és ebbe 90 küldetés van, ilyen főküldi, amivel már kapásból szerintem egy földi halandó olyan 30-40 órát el fog tölteni. Emellé bejön még egy olyan mechanika, hogy az embernek lehet egy saját kis szőlőse, szőlős farmja, ahol így a felszereléseit a lovát tárol, az istenverte lovát tárolhatja, akire ugye mindenki állandóan fúj, ugye a keszeg, vagy hogy hívják. Lehet egy saját kis helyem? Igen, egy ilyen kis player house. És én vissza akartam adni ezt a játékot. Ott tárolhatja a kis felszereléseit, telepíthet kovácsműhelyet, alkímia labort, tehát ilyen kicsit így berendezkedhet így kényelmesen. És rendezkedni is lehet. Nem tudom még, hogy ez milyen mértékű. Tehát hello, Witcher, jövök! És akkor minden mellé ott van a Witcher játékmechanikája, a sztoria, a harcrendszere, és természetesen újabb ilyen képességek, mutációk is színre lépnek, és lehet színezni a ruhákat. Szóval nagyjából így van. Színezni is lehet. Így van megoldva a történet, és tényleg olyan szép színek vannak, tehát ez az ilyen francia riviera, szicíliai mediterrán hangulat vegyül nagyjából végig a játékban. Én imádom ezt, tehát így ezt így érdemes tudni rólam, de nekem így nagyon megtetszett, és tényleg az alapjáték olyan, hogy így az akasztott ember, mint olyan, az ilyen teljesen elfogadott látvány, hogy így mész, és ott lóg valaki a fáról, és így mész tovább, tehát ilyen nyomasztó, nagyon-nagyon depresszív, lepukkant, ilyen háborús újtotta övezet után, most itt ez a csodás, szép, színes, tündérmese, mediterrán, riviera, és így annyira jól esett ez a kontraszt a Witcherben. Szóval nagyon szépen néz ki, és 20 euró vagy mennyi, tehát így messze menőleg legitimálja magát így ezzel a játék. Viszont ez lesz az utolsó, amit ilyen kiegészítés, vagy bármi, amit így a Witcher kap, és akkor valószínűleg most már teljes gőzzel az új projektjeikrel fognak foglalkozni. Nekem küldött egy digitális kódot ugye ehhez a kiegészítőhez a forgalmazó, és visszaírtam neki, hogy hát hazugság lenne azt állítani, hogy annál a streamnél több időm van a Witcherben. Mert hogy hát nem nagyon. Tehát, hogy amilyen hosszú ez a stream, 2 óra, 2 és fél óra, azt hiszem, hogy nekem így annyi van, tehát, hogy igazából az ilyen végjáték kontentekhez hozzá se tudok nyúlni. Tehát, hogy egyszerűen nincs esélyem ugye bemutatni a nézőknek valamit, ami a játék vége felé ad hozzá. És akkor így mondta, hogy hát, hogy hogy arról tudok-e, hogyha egy ilyet beaktiválsz, akkor egy karaktert fel tudsz húzni 75-ös szintre, vagy mit tudom, hanyasra, vagy mit tudom én, hogyan. Ez úgy van megoldva. Akkor ezt már mondom is egyből, ez is nagyon szimpatikus volt, tehát ez úgy kiegészítő, hogy ez az alapjátékra úgy megy rá, hogy feltételezi, hogy te az alapjátékkal játszottál nem keveset, tehát ergo ilyen high level, high end contentnek minősül ez, és az előző a Heart of Stone kiegészítője is. Én ezt vissza is dobtam. Na már most, ezt olyan elegánsan orvosolták, hogy aki mondjuk így egyből bele akar csöppenni, hogy vagy választasz, és a már meglévő játékodban kezded el a küldetést, csak hát ott ugye el kell érni a 32-34 szintet, mert különben így meg fognak enni az első ellenfelek reggelire. Vagy pedig azt mondod, hogy kezdesz egy vadi új játékot, de ott már egyből 32-es, 34-es szintű karakterrel indulsz. De akkor viszont, csak ezeket a küldetéseket. Igen, és csak a kiegészítő küldetéseit nézheted meg, mert a fő küldetést és az alaptörténeti szállat az teljesítetnek veszi a játék. De akkor egyből bele tudsz cseppenni a kalandba, és bevallom őszintén, én is ezt választottam, mert az én karakterem 60 óra után csak 13-as szintű volt. Tehát, hogy így ez ekkora játék. Én tényleg, tehát, hogy és tök aranyos volt egyébként a forgalmazó képviselő, mert próbált meggyőzni, hogy akkor, tehát hogy azért csak tehát egy próbát megér, meg egy streamet megér, meg mit tudom én, nekem is tartalom, nekik is tök jó, mit tudom én. És akkor így hogy akkor felhúz, jó, akkor legyen hát, úgyhogy lesz valami Corvichár. Amint sikerül, én is megnézem ezt. Leginkább a hangulat miatt, úgyhogy lehet, hogy 2 órán keresztül fog lovagolni körbe-körbe, és szívom magamba a szőlők illatát. Egyébként én is tök ugyanezt éreztem, tehát itt is most pont a képen az látszódik, hogy és itt pont erről beszéltem, hogy csak így megyek és bámészkodok, aztán utána kicsit előre tekerek, elmentem konkrétan a kastélyhoz, tehát olyan szépen van kidolgozva az a kastély, hogy a legapróbb részletek konkrétan vetekednek azzal, amit mások így egy fullos játékba így pedestára emelnek, hogy hú, ez de szépen, meg de sokat dolgoztunk. De most a Witcherbe a legutolsó kis kiszögellésbe van annyi munka, mint más játékokban, konkrét pályákban. Tehát, hogy így eszméletlenül szép, részletgazda, kidolgozott, és művészi érték húzódik az egész mögött. Most lehet, hogy kicsit túltekertem. Tehát így konkrétan van egy fellegvár, ja, és a leggyönyörűbb az egészben, hogy az egész terület így egyben van. Tehát igen, pont itt megyek át. Na, mennyire pozitív gyerekek vagyunk így hirtelen. Mármint, hogy így nem szoktunk így ömlengeni játékokról, így egy streamen keresztül. Mert... De ez, szerintem ez megérdemli. Egyébként valószínűleg észrevetette is. És valószínűleg nem feltétlenül akarod nagy dobra verni, de azért én csak rákérdezek, hogy azért ugye ez megvan, hogy amikor nagyon gyorsan nézelődsz, akkor röccsen a játék. Ja igen, röccsen, aztán kivettem a motion blurt, mert az be volt kapcsolva, az sokat segít. Alapból mindig egy ilyen fura dolog, mert akarnak valami hatást kelteni. Én azon gondolkoztam egyébként, hogy szerintem... Úristen, ahogy elrepültek a galambok. Ja. Szerintem nekem nem volt még meg az új videókártya, amikor vicsereztem. Próbáld ki az újjal, mert van benne Nvidia Hair FX. Gyerek! Ja, meg volt olyan, hogy így megyek a lóval, nem tudom, lehet, hogy azon már átugrottam azon részen, de konkrétan ott egy csaj így szedegette a... Ezek a piros háromszögek, ezek mik? Azt szerintem pont egy grafikai hiba volt. Jó, nem tökéletes a játék minden egyes szeglete, de tehát így megálltam nézni, hogy egy NPC csaj, aki csak úgy random ott volt, szedegette a kamillát, így szagolgatta, meg így a szirmait tépkedte, aztán meg így tovább ment így táncikálva. Én meg így ott álltam a lovon, és így néztem, hogy így aha, GTA-ban, random GTA-ban NPC. Ilyen GTA-ban, akkor inkább balesetet szenvednek. Igen, szóval annyira jó hangulata van a játéknak, és én ezt így elmondtam a streamben is, tehát a Witcher után nagyon sok triplás kiadó és játék konkrétan elgondolkozhatna, és így magába szállhatna, hogy hogyan is lehet, meg hogyan is kéne triplás játékot készíteni. Milyen rossz célokat nézel. Nem a vásárlók öröme a cél, hanem a pénze. De én nem vásárló odatta, vagyok. Akkor onnantól kezdve mindenki teljesen boldog. Jó, értem én ezt a korporét pszichopata pénzlehúzós attitűdöt is, mert hát valahol ez is kell, hogy működjön az egész, de alapvetően én komolyan azt mondtam, hogy... Lehúzás az, ha odaadják maguktól. Tehát nem arról van szó, hogy oda mész megvered őket, hanem mondjuk a Call of Duty rajongókban tényleg nincs igény arra, hogy ne 5000 forintért vegyenek 4 pályát egy fegyverszkint, és esetleg egy másik fegyver. Hát figyelj, ha nincs igény rá, akkor megérdemlik, aztán hőzöngjenek, meg adjanak ki rá sok pénzt. Én továbbra is azt mondom, hogy a Witcher az példaértékű, és ez kell legyen az egyik, nem az, hanem az egyik etalon, amit így mások is kövessenek. Ez mondjuk egyébként tehát példaértékűnek példaértékű, aztán ha jövőre bejelenti a stúdió, hogy tönkrement, akkor nem annyira, egyébként nem fogják bejelenteni. Nem hiszem, meg jön a Cyberpunk 2077, amit remélem, hogy E3-on, vagy legalábbis így mostanság meg fognak pedzegetni már, mert a Witcher után akkor egy ilyen Cyberpunk világot így megnéznék a CD Projekt Redtől. Úristen, láttátok, amit kitwitteltem tegnap talán? A Ubisoft downgrade-es videót, és akkor így mennek végig, hogy milyen játékot hogyan vették vissza. Ez így E3 előtt így különösen fontos megint, hogy amit látunk E3-on, ezt megfelelő tisztelettel távolról kezeljük. Igen. Hát már jövő héten. Mire azok megjelennek addigra. Hú, én most olyat olvastam a Kotakun, hogy a Ubisoft bejelentette a Watch Dogs 2 bejelentését. Nem, most egy tízert kapott a Watch Dogs 2. Igen, tehát hogy, de ez gyakorlatilag mostanában bevett szokás. Tehát a Star Wars 8 helyett nem, a Rogue One. A Rogue One-nak a trailerre kapott egy tízert előtte. És akkor 24 órával a trailer előtt kirakják azt, hogy így fog majd kinézni a trailer, és akkor a trailer kapott egy trailert gyakorlatilag. Ja. Úgyhogy így... Csak az ikonikus szó el ne hangozzon sehol, és akkor már félig boldog leszek a Ubisoft konferencián. De ez Ubisoft ikonikusra lesz felírva, pedig az egész bejelentés. Az ikonikus kivetítőn, az ikonikus ledekkel, az ikonikus feliratok ki lesznek írva ikonikusan. Így van, így van. Mert ez so iconic. So iconic. Jaj. Na, úgyhogy a Witcher 2-t és a Witcher 2-t, a 2-t is egyébként, de a 3-at és annak minden kiegészítőjét azoknak, akiknek így az RPG, mint műfaj és a minőségi játék az így fontos szempont, akkor bátran tudom ajánlani, hogy próbálják ki, mert ebbe több száz óra játékidőre eljött. Igen, ebben hétköznapi van játékosnak. Ebben bőven. Van content. Oké, játszottál valamit még? Aha. A másik játékom pedig, visszanéztem az Arkwright picikét. És... Ulyabban láttam, hogy feltöltöttél videót, felugrott. Igen. Meglepődve tapasztaltam, hogy már sokkal jobban fut. Azért a tökéletestől még messze van, de ez valószínűleg már az én konfigomnak a kerékkötője, tehát az a szűk keresztmetszet, hogy csak egy i7-es procin van 16 giga RAM-mal és 4 gigás videókarival, és nem dupla ekkora. Szóval... meglepően, tehát a játék szép, csak sajnos annyi időt kellene beletenni, amennyi nekem valószínűleg már soha az életben nem lesz sajnos, de szerintem nagyon sokat változott az előnyére. Meg ezt abból is tapasztalom, hogy majdnem, hogy napi jelleggel ilyen 2 giga kötőjel 300 megás patcheket töltöget le a játék, tehát rendszeresen dolgoznak és fejlesztik folyamatosan, és ha minden igaz, idén ki fog jönni. Így, tehát, hogy az Early Access lekerül, aztán ettől függetlenül tovább fejlődik, de tényleg az Ark az egyik azon kevés Early Access és túlélő játék Early Access játékok egyike, aminél nagyon-nagyon nagy potenciál van arra, hogy be is fogják fejezni, rendszeresen foglalkoznak vele, és hát sikeres, mert gyakorlatilag egy éve folyamatosan vezeti a Steam eladási listákat. Sikeres ez a játék egyébként. Nem véletlen, és azzal együtt, hogy ugye nemrég volt egy per, hogy ugye a készítők között voltak olyanok, akik másik stúdiótól jöttek át, szerződésük volt, hogy ugye nem viszik át a know-how-t, vagy tehát ilyen információkat. Hát nem, meg tényleges tartalmakat. Igen, tényleges tartalmakat. Aztán végül is, ha jól tudom, sikerült, nem mondom, hogy peren kívül, de megegyezniük, és akkor pár millió kifizetése után így elrendeződtek a dolgok. Ami elég sok pénz, de valószínűleg az abból a bevételből, amit az Ark generál nekik, azért fussa rá. Fussa rá? Fussa rá, igen. Mindenesetre így dínóztam egy picit. Tehát ha mondjuk egyetemista lennék, lennének haverjaim, akik ugyanúgy ezt játsszák, és így nagyon sok időnk lenne, így főleg nyáron vagy vizsgai időszakban, akkor tuti jó poén lenne, de... Én most nem látom magam előtt, hogy így ebbe a játékba jobban el tudnék mélyülni jelenleg. Ja, én is ezért vagyok szomorú, tökre szeretnék játszani ezzel a játékkal. Ja, túl robosztus az a baj, és így, tehát vannak olyan szerverek, ahol így fel van gyorsítva a dino szelidítés, meg minden egyéb. Igen? De, aha, vannak olyanok, hogy így a 10-szeresére, 20-szorosára, és akkor mondjuk csak egy óráig kell pesztrálnod egy T-rexet. Oh, yeah. De tényleg annyi fajta dinoszaurusz került bele, öröm volt nézni. És így régen én oda voltam a dinókért, ilyen óvodás koromtól kezdve, meg így csomónak a nevét így kívülről fújtam, és akkor már konkrétan már azok a fajok kerülnek be a játékba, amiről még így én nekem is... lövés, most hallom először a nevüket, tehát így nagyon-nagyon sok energiát fektetnek a játékba, és egyre nagyobb, egyre színesebb lesz ettől az egész. Úgyhogy az Ark az, akinek van erre, mondom, igénye, gépe, tehát ideje. Egy jó gép kell, meg legfőképpen ideje, esetleg még a haverjainak is, akkor az is egy tuti vétel egyébként. Tehát 23 euró az ilyen 6500 forint környéke, de annyit simán megér, sőt, még többet is megérne egyébként, de abszolút baráti áron kínálják. És végül volt még egy játékom, amit holnap fognak látni valószínűleg a csatornámon. Ez pedig a The Final Station nevezetű vonatos túlélős management játékszerűség. Én csak úgy mondanám, hogy vonatút a pokolba. Tehát az az alapkoncepció, hogy apokalipszis az úgy megvolt, és mi pedig egy vonaton vándorlunk állomásról állomásra, és közben találunk túlélőket, a túlélőket etetni kell, a vonatnak vannak különböző ilyen szegmensei, amit az út közben kell menedzselnünk, és az állomáson kell begyűjtenünk a felszerelést, tehát töltény, kötszer, élelmiszer a túlélőknek, meg aztán még ki tudja, early access jelenleg a játék, vagy még early access sem, mert én egy megjelenés előtti sajtóbildet kaptam. Tehát konkrétan még nem lehet megvásárolni sem a játékot. De jól néz ki ez a játék, mert tök jó hangulata van. Ja, ilyen retro grafikája van abszolút, de egyébként így hangulatban szerintem sincs vele probléma, és akkor az állomásokon meg ilyen zombikkal kell hadak, vagy hát ilyen nem feltétlenül zombiknak mondanám, de ilyen árnylényekkel, és inkább, ja, beszerezni így az erőforrásokat, és közben, hát nem tudom, mi a játék végcélja, valószínűleg azt tartom, hogy így az állomásokon keresztül haladva eljutni valami végcélhoz, és közben meg gondoskodni arról, hogy a vonatunk is, meg mi is, meg a túlélőink is úgy egy darabban megússzuk az egészet, és ne halljunk éhen. Én mondjuk nekem sikerült rögtön az egyik első túlélőmet így halálra éheztetnem, mire rájöttem így a játék mechanikára, hogy mit kéne vele csinálni, meg hogy kéne megetetni, de szerintem rendben van a játék, hogyha ilyen 5-10 euró között lesz, akkor abszolút azt mondom, hogy ez így király. Most ahogy nézem a videót, tényleg nagyon kis kellem, mert hogy nem, tehát én nem az, amire azt mondod, hogy úgy gyönyörű, mennyiben nem, tehát hogy ez ilyen pixelár gyakorlatilag. Igen. De ez tökre rendben van ennek a játéknak a kinézete. Igen, és akkor két szegmens váltja egymást, az egy első, amikor a vonaton mész, és akkor ott kell így a vonatot igazgatnod, ki a gőzöst igazítsa, kb. És a másik szegmens, amikor megállsz az állomásokon, és akkor ott kell a zombikkal ahogy nézem, viaskodni. Azért picik azok az állomások, tehát hogy azért ott el vagy egy ideig. Ja, egy olyan 5-10 perc egy állomás, és azt nem tudom, hogy random generáltak-e, azt nem tudtam arról meggyőződni. De tényleg abszolút jó hangulata van a játéknak, és így folyamatosan változik a táj is, ahogy így mész a vonattal előre. És ez, tehát az, ha minden igaz, ez a szegmens, amit én játszok, ez csak az első chapter, tehát az első fejezete, aha, és öt részből fog állni a teljes játék, és azt mondják, hogy az első chaptert nagyjából 1-2 óra alatt végig lehet tolni, tehát amíg ezt a nem tudom, 10x állomást így végigjárod gyorsan, vagy nem annyira gyorsan, és utána még 5 fejezet vár a játékosra, amik ennél csak hosszabbak lesznek, szóval, hogyha tényleg ennyi tartalom lesz a játékban, és még ugye a mechanikákat is így adagolják hozzá, és így finomítanak rajta, tehát hogy a vonaton is legyen mit csinálnunk, legyen így menedzsment játék, így valószínűleg be fogjuk tudni osztani az embereket a vonaton bizonyos posztokra, hogy mechanikus legyen, vezető legyen. Legalábbis láttam erre való utalásokat. Én még nem tudtam a videóban megcsinálni semmit, de mondom, vannak erre, vagy esetleg plusz vagonokat hozzácsatolni, ami persze a vonatnak az energiaháztartását is befolyásolja, akkor szerintem nagyon király lesz. Aztán majd meglátjuk. Én egyelőre nem akarok belevetíteni a játékba semmi többet, csak annyit, hogy még plusz 4 chapter várható a teljes játékba, és így nekem elsőre tetszett. És akkor holnap lesz belőle videó kin csatornán. Ja, ezt kíváncsian várom, ezt is meg fogom nézni ezt a videót. Pont most etetek. És azt hiszem a csaj pont most fog ki... Ja, nem fog még kinyúvadni, de pont meg akartam etetni. Ja, közben jól lesz, spoilerezed a holnapi videóból. Ja. Hát most már senki nem nézi meg. Meghalt a szőke, kész. Meghalt a szőke, ennyi. Ja. Ám mint az Alien versus Predator 2-ben, hogy végig ott volt benne a szőkenő, és akkor úgy gondolná az ember, hogy az biztos túléli, aztán nem. Spoiler, nem éli túl, és nem is látványos, nem is kicsit látványosan hal meg, tehát így. Na jó. Szóval The Final Station, a végső állomás. Fallout Shelter, Train Edition. Egyébként igen. Train Edition, ez nem is rossz. Ez lehet, hogy majd ellopom a csillag belőle a videót. Ezt. Vagy lopd el, te csinálsz belőle a videót. Egyszer juhásszal majd. Ja. Boxolna a dolgon. Train Edition. Train Edition. Apropó, mi van a follow chat? Valószínűleg nincs semmi. Csak nem merem letörölni. Én még továbbra is játszogatok vele egyébként, így munkába menet. Én is játszogatnék, csak minek? Mindenem kívül egyébként a maximum, több pénzt már nem tudok szerezni. Időnként kapok olyan küldetést, hogy ilyen állatkákat szerezhetek, meg ilyen, és akkor amiatt. Ja, de előtte meg ott van egy csomó ideig a sok rossz küldetés. Máskülönben meg nagyon mást úgyse csinálhatnék, tehát így ülök, és így bámulok ki az ablakon, és így csorgatom a nyállamat, vagy nem tudom, alszom, kb. Ez a két opcióm van. Kinek ugrott be erre a Snowpiercer? Nekem? Nekem, szintén. A micsoda? Mi? Snowpiercer. Egy ilyen vonatos, túlélős film. Amit soha nem néztem meg, de nagyon sokszor akartam. Ó, te jó Isten, olyan rossz filmet láttam vasárnap. Te jó ég. Szombaton, nem vasárnap. Na, mesélj még. Láttátok a izét? A Egyiptom isteneit? 2016-os film. Nem, de nem, az Angry Joe-t néztem, hogy nagyon lehúzta. Ó, te jó ég. Én így kérdezte Dave, hogy megyek-e overwatchozni. Na hát. És mondta, hogy nagyon fáradt vagyok, úgyhogy valószínűleg megnézek valami filmet, ami így berak a semmi dobozomba, és megyek aludni. Mondta, hogy nézzem meg az Egyiptom isteneit, pont erre való. Nem! Ez a film rossz! Az volt az a film, az X-Men, meg előtte a Batman és Superman előtt legutóbb, amire a sajtóvetítésekre embargót kellett aláírni, meg hogy nem mondasz semmit, nem raksz ki megjelenés előtt, semmi kritikát, vagy mit. Teljesen érthető, hogy miért. Teljesen érthető, hogy miért. Ú, te jó Isten! Annyira átkozott, túl rossz volt ez a film. Amúgy most mondom én, a nagy moziba járó, az utóbbi időben elég sok ilyen hát szar film jött ki, tehát most pont ma néztem az Angry Joe-nak az új Teeny Ninja film lehúzását. Jó, hát de az előző Teeny Ninja film sem volt jó, tehát miért lett volna mostani az? Jó, igen, de ez most így pont így az eszemben van, akkor ugye, hát itt van a Warcraft film, ahol így eléggé megosztóak a vélemények, akkor itt van az X-Men, itt van a Batman vs. Superman, mi volt csak még? Csak V. V Superman, elnézést. Nem V-es. De miért V? Ez így... Van ez az a szó, hogy versus, akkor most ezt... Miért? Ezt így nem értem. Én nem vagyok illetékes a témában, de valaki biztos meg tudná mondani. De nem, tehát... Most... Engem is leszúrtak, hogy nem V-es, mert hogy nem versus. De most komolyan, mi vagyunk a hülyék, hogy azt... arra gondolunk ilyenkor, amit így normálisan szoktak használni, és nem arra, amikor valami agyament ember így kitalálja, hogy ne, az a mi filmünk más lesz, valami. És annyira más lesz, hogy nem versus, hanem csak V. Tehát, hogy ez már annyira valamilyen szinten ilyen... Valaki beírt a csatorra, hogy Warcraft film jó lett. Oh. Azért ez erős, mert megosztóak. Egy nem lett annyira rosszabb. Mármint az annyira rossz alatt azt várjuk, hogy amennyire vártuk, hogy rossz. De egyébként ez annyira rossz, hogy tényleg... Oké, bocs, közben rákerestem, és azért VS helyett, mert így nem egy teljesen egyértelmű szembenállást szimbolizál. Aha. Check. Tehát, hogy az annyira rossz, hogy videójáték adaptációkból nem tudtak még eddig normális filmet készíteni. Miért ezek közül melyik volt a videójáték adaptáció? A Warcraft, a Hitman. Jó, de ez nem szerepelt az előző felsorolásban. Úristen, a Hitman-nel kapcsolatban egy annyira aranyos történet. A GameStar főszerkesztőjének ott volt a fia a sajtóvetítésen. És akkor jöttünk kifelé, hogy nyilván mindenki ekészte a Hitman filmet. Forzalmas. És akkor erre megszólalt a kis rác, hogy nekem tetszett. Jó, ezt most nem hallottuk. Jaj. De tényleg, így videójáték filmek közül emlékeztek akár egyre is, ami úgy tűrhető volt? És most nem arra abból kell kiindulni, hogy Pokémon. Így Szerintem itt... Na várjuk. A ezt csuk vagy ezt... a tojás esetének. Ezt most gondoljuk végig. Hogy a Pokémon az ebbe a kategóriába esik-e? előbb volt a videójáték, mint a sorozat? Vagy bármi. Ez vita tárgyát képezi sok helyen. Ajaj. Oké, oké, nem volt teljesen komoly a válaszom, szóval lendüljünk túl. Én nem tudok mondani olyat, ami jó lett volna. Na várjál, Wikipédia segítséget jelent. Na, akkor most itt végigmegyek pár listán, ilyen listán, tehát nem saját kútfőből húzom ezeket elő, csak hogy így néző is tudja, hogy nem vagyok azért ennyire művelt. Super Mario. Na, arra emlékszem, hogy az milyen volt. Konkrétan volt benne egy Super Mario, egy Mario, meg egy Luigi, de és utána ennyi, tehát ennyibe merült ki a film, tehát az tragikusan rossz volt, tehát semmi köze nem volt a játékhoz alapvetően, ha emlékszem. Ja, és most így az értékelésbe azt fontos hozzátenni, hogy próbáljuk így objektívan úgy egy ilyen fiatal felnőtt szemével nézni ezeket a filmeket, és nem úgy, mint egy 8-12 éves csillogó szemű kisgyerek, mert... Jó! Én egy jó. Objektív fiatal felnőtt vagyok, szóval nem lesz nehéz. Jó, csak most így, jó, igazad van, elnézést kérek. Na, tehát, hogy így objektívan, felnőtt fejjel nézzük ezeket a filmeket, és nem úgy, mint egy rajongó kisgyerek, akinek igazándiból nincsenek feltétlenül olyan nagyobb elvárásai. Következő, Street Fighter, a Van Damme-os. Az megvan nektek? Nincs. Én gyerekként láttam azt a filmet, akkor úgy fel is vettük videóra, sokszor megnéztem, és igazat megvallva az inkább a gagyiságában jó, meg azért voltak benne ilyen Street Fighter-ös momentumok, de alapvetően nem lett egy jó filmadaptációja a Street Fighternek magának, meg maga az egész koncepció így nem illeszkedett sehova. De ha csak annyit akartál, hogy így élőszereplős Street Fighter, ahol nagyjából megvannak, akkor az úgy teljesült, de arra emlékszem, hogy a Jackie Chan-nek volt egy filmje, ahol így a film végén volt egy ilyen kb. 5 perces jelenet, ahol nem tudom mi történt, azt hiszem, így beleesett a Jackie Chan egy ilyen játékkonzolba, egy ilyen arcade játékkonzolba, és így megrázta az áram, és akkor így átváltozott így egymás után random Street Fighter-ös karakterekké. És az sokkal autentikusabb volt, mint az az egész Jean-Claude Van Damme-os film így önmagában. Szóval a Street Fighter film. Akkor Mortal Kombat. Mortal Kombat-et láttátok annól? Én szerintem igen, emlékszem rá valamennyire, de ez nem volt egy nagyon maradandó alkotás. Nem most láttam, nagyon régen. Az a zenéje, tehát az a techno, amit ott így levágtak, tehát amikor így beordítják, hogy Mortal Kombat, és akkor indul a techno. Az... Indul a techno. Hát az és film ennyit tudsz felmutatni, hogy bekiabálták, hogy Mortal Kombat, és elindult a techno. De nem, tehát a Mortal Kombat az szerintem a maga gagyi módján, de az jó volt. Tehát ott így megvoltak a rendes kosztümök, megvoltak a kivégzések, az autentikus volt, sokkal mérföldekkel autentikusabb, mint a Street Fighter, úgyhogy a Mortal Kombat rendben van. Lara Croft Tomb Raider. Jaj, az tiszta olyan volt, mint régen volt egy ilyen sorozat, hogy a titkos, vagy elveszett erekék fosztogatók. Igen, elveszett elektrék fosztogató. Aha, nem. Ugyanaz, csak itt Angelina Jolie. Én azt akkoriban imádtam, de így visszanézve mind a kettő pont ugyanolyan gagyi. Nem nézem vissza. Nem nézek vissza. A Tomb Raider filmet emlékszem, még moziban néztem meg, mert akkor még én is ilyen csillogó szemű emberke voltam így, és így naív. 2001-es egyébként az első film. Hát ilyen egyszernézős. Kb. Az a kategória, mint az utolsó Indiana Jones film, amikor így ufók meg minden van. Az azért nagyon gyenge. Jaj, az a kristálykoponyás? Aha. Amikor a frigóba túléli a nukleáris robbanást konkrétan. Egyébként azt vágjátok, hogy a Falloutban van erre konkrétan egy utalás, hogy ott van egy csontváz egy frigiderbe, és a csontvázon van egy ilyen Indiana Jones-os kalap. És akkor ott nem élte túl az atomrobbanást a frigiderben. Illetve van egy srác, aki meg ott élte túl Falloutban. Mm, Akkor... van egy srác, akit egyszer csak meghallod a hangját a pusztában, és akkor ha kimented, és 200 éve van a frissetben. És hazaviheted a szüleihez, és kiderül, hogy élnek még a szülei. Ők is ilyen, tehát hogy vannak ezek a gúlok, és azoknak van ilyen nem agyatlan verziója. Igen. És a kisrác is olyan, és a szülei is olyanok. És akkor hazaviszed őket, és így, azt hittük már soha nem látjuk, be volt szorulva egy hűtőbe, így mit tudom, 20 méterre innen. Nem néztetek ki nagyon azért, így a vázatokban. Nagyon. Egyébként így nagyon sötét poénok vannak abban a Falloutban, tehát hogyha így belegondol az ember, akkor így nagyon durva dolgok vannak benne. Hát ez biztos. Resident Evil. Az nem volt olyan fergetegesen rossz. Elvileg az első része azt szerintem egész jóra sikeredett, aztán talán így, ahogy haladunk előre, mert nem tudom hány részt, ilyen 4 vagy 5 részt megélt a filmszéria, és úgy egyre jobban szidják. Szerintem ilyen egyszer nézhető mindegyik egyébként. Én az elsőre nagyon emlékszem, hogy azt nyilván fiatalkorunkban ezt nagyon néztük ilyen, hogy és akkor a lézer feldarabolja, ja, spoiler, és akkor a lézer feldarabolja, és mit tudom én, azóta azért találkoztam meg, tehát az utolsó film, amit én láttam, szerintem az utolsó is, ami megjelent, az már így, hát az nem volt nagyon jó, sőt. Én az első kettőt láttam csak. De az utolsó, már ilyen rendkívül olcsó CGI-ja volt, egy csomó minden megoldva, és mikor ilyen, úgyhogy melyik volt az a rész, amikor egy háztetőjénre szorultak, és körbeállták őket a szörnyek, és akkor egy kaput tartottak kint, és aztán jött egy szörny egy hatalmas kalapáccsal. Ez nem a Silent Hill volt már? Nem. Egyébként az is van film, csak hogy előre menjünk egy picit. Ez nem rémlik. Ez nagyon nem rémlik. Na mindegy. Na, az is egy ilyen. Aztán aztán végül felszálltak a repülőbe a háztetőről. Ez talán a harmadik rész. Még egy Resident Evil. Nyilván jön még egy Resident Evil. De az a neve, hogy Final Chapter. Lehet, hogy abba hagyják. Azt azért nem hiszem. Mila Jovovich már kiöregedett, úgy tűnik. Elmúlt 30, kész. Nem lehet már alkalmazni. De már mióta az ő segge viszi el ezeket a filmeket? Ja, de azt hiszem a rendező vagy a producer az ő élettárs férj, barát. Férje. Igen, férje. Tehát itt megvannak azért a rokoni szálak, amik így előre viszik. Vannak meg a rokoni szálak, ha a segge nem vinné el a filmet, akkor egy rokoni szál se vinné át azt, hogy ő legyen az a színésznő. Hát, de lassan már a segge is kevés hozzá. Negyedik részben volt a háztetőre szarulás. Ja. Akkor van egy Alone in the Dark film, amiről én nem is tudtam, hogy létezik ilyen. 2005-ös. Arról nem tudok mit mondani. Ti esetleg? Semmi. Akkor Doom. A Doom film az egy agyatlan lövölde volt. Mi a suliban néztük meg. Az mi már? Eltelt iskola 8. érettség a felvételik után, amikor már mindenki osztályrezett. Egyetlen ember tanult abban az osztályban, az is én voltam, és én sem tudtam minek. És akkor egy idő után a tanárok is feladták, és akkor inkább filmeztünk. És valaki benyögte a Doom-ot, a tanár nem tudta mi az. Hú-hú! Irodalom óra vagyunk. És bevitt minket a könyvtárba, és akkor ott nézhettük, ő meg dolgozott valahol arrébb. És akkor egyszer csak így odalépett megnézni, hogy mit nézünk, és te jó ég, mit néztek? Kapcsolod ki! Jó, mindegy. Aha, én azt mondtam volna, hogy nem is láttam, és most, hogy megnéztem belőle csak a képeket, rájöttem, hogy láttam, csak ennyire maradandó volt. A Big Fucking Gun azért benne volt. Nem tudom, nekem az a film, azt is moziban néztem meg annó a haverommal, tehát én azt kaptam tőle, amit vártam, tehát agyatlan lövöldek, skifi, és de a végén az az FPS-es jelenet azért nagyon aljén volt. Szerepel benne a szikla. Aha, ő az egyik főszereplő, The Rock. Úristen, mennyivel kisebb, mint most. Nézzétek meg, hát ilyen emberi formája van, kezek, lábak, elválasztható a feje a melkasától. Látom, te nagyon jobban követed azért az ő fizivizsgájának az alakulását. Követi a halálát, minden filmen ő játszik most már. Ja, ez akkor inkább a filmipart minősíti inkább. Hát, de láttatok, hogy mindegy, nem terelem el, haladjunk tovább a játékos filmet. Ja, de mondjuk a Doom az ilyen nézhető kategória, egyébként megvan DVD. Volt, megvan DVD. Jó, Silent Hill. Én ilyet nem nézek. Ja, én nem tudok ilyet nézni. Én nekem az is megvan, meg láttam, az szerintem jó. Tehát a Silent Hill talán az egyik üdítő kivétel így a filmes játékadaptációk között. Tehát ott a történet, a mondani való, meg úgy az egész hangulat az úgy a helyén van, és tényleg ilyen ott vannak ezek a kifacsart, ilyen nővér alakok, akkor ott van benne a piramis akkor fej, meg az egész film hangulata. Tehát azt szerintem el lett találva. Lehet, hogy ezt láttam. Silent Hill movie. A halott város. Uh-huh. Ez alapján, a szövegfal alapján, hogy a Wikipédiát nem fogom tudni megmondani. Képek. Nem, valószínűleg nem. És ha igen, akkor is lezártam már az emlékeit. Mélyen eltemetted magadba. Feldolgoztam, én ezt így hívom. Jó. Van Postal mozifilm. Van Postal film? 2007-es. Azt a jó ég! Kettő tippelhetsz, hogy miről szól. Ó, ti állját. Postal 2007, 2 csillagon áll, 4,5-ön áll. IMDb-n. Nem láttam egyébként. Meglepő. Nem láttam egyébként, csak úgy mondom, hogy... Trélert nézek 480-ban. Amit nem láttam, azt nem véleményezem. Viszont a Hitman-t azt láttam. Hát az minden volt, csak nem Hitman. Dehogy nem, hát lövöldözött. És kopasz is volt. És a Tetko is volt a tarkóján. Ennél autentikusabb Hitman-t nem fogsz látni. Csak én érzem amúgy, hogy ez az összes film, mintha ugyanaz lenne? Mire gondolsz? Hát, hogy ilyen lövöldözős akciófilm, és így... Hát a Silent Hill nem. A Silent Hill mondjuk jó, nem, de egyébként horror, igen. Jó, oké, az kivétel. De az összes többi igen. Igen. De nem ugyanaz, hát tök máshogy lövöldöz. Igen, egyébként lehet, hogy ez is itt a probléma, hogy eddig nagyjából ugyanazt a zsánert célozták, bár pont nem, mert megyek tovább a listán, Max Payne, jó, mondjuk az is lövöldözős, de az se lett valami hűde. Készült egy Prince of Persia film is, amit láttam, de az is ilyen egyszer nézhető kalandfilm. Én azt láttam, azt nem mondom, hogy nagyon jó, de hogy ez ilyen, én inkább azt mondom, hogy nem bánom, hogy láttam. Hát ilyen beülsz moziba, baráttal, ott barátnővel, láttam, popcornnal, így nézhető, de tehát annyira az se lett az a hűde maradandó élmény, megint egy tehát így közben így kihagyom, de jönnek a Resident Evil filmek így a listába sorra. Need for Speed. Na, a Need for Speed egy epik alkotás. Annál szarabb dolgot nem láttam, hogy sehol. Hát, hogy ennyi autóval ilyen rosszat hozzanak össze, úgyhogy egyébként amúgy valószínűleg volt pénzük, csak drogokra és kurvákra költötték. Az, tehát hogy az már igazából példaértékű. Tehát, hogy én kötelezővé tennem bárhol. Tehát általános iskolában lehet már kötelező. Csak hogy az emberek időben megismerkedjenek azzal, hogy a drog az rossz. Igen. Ne úgy, hogy közben látják, hogy a drog az miért rossz, de hogy hú, ez a film az nagyon erős volt. Ez ne, hú. Egyszer megnéztem, és tényleg ugyanazt a történetet sikerült tálalnia, mint a Need for Speed összes részének eddig. Tehát a börtönbe ment az, akinek nem kellett volna börtönbe mennie, és leülte a büntetést ahelyett, aki, és az a másik, az közben átvette az uralmat az utcai gengbe, és amint kilép a börtönből, azonnal illegális utcai autóversenyző lesz, de azonnal. Tehát, hogy nem ilyen, hogy hé, csávókám, csak rád nézek már hetente, hogy mész-e már 160-nal. Nem, azonnal. És ráadásul, nem mindegy. Nem volt jó. És akkor tekintsük egy kicsit még így a jövőre a listában, ugyanis itt van még pár film, ami majd csak most fog jönni. Hát itt van, jó, majdnem jövő, tehát jelenleg az Angry Birds, The Movie és a Warcraft film van terítéken, amik mind a mai napig megnézhetőek a mozikban. És itt van nekünk olyan, hogy Assassin's Creed. Na, én azt várom. Én nekem nem. A trailer alapján sokkal jobban bejött, mint a Warcraft. Ez egy Ubisoft. Az igen, még Ubisoftos trailerek. Még nézne ki az az átkozott film. Igen, tehát lehet, hogy a downgrade-elve lesz egy kicsit az még a film. Lesz. És csak vagy, 30 FPS. Az, hogyha az egész ilyen nagyon low quality lenne, és a trailerben szereplő jelenetek meg lennének jól csinálva. Viszont ami miatt egyébként talán én is várom az Assassin's Creed filmet, és nagyon szeretném filmvásznon, nagy IMAX vetítővásznon látni ahogy valaki leugrik egy torony tetejéről, hogy aztán egy széne szekére érkezzen, és ne nyekkenjen akkor át, mint az olajtó. De én ezt így, igen, ezért várom. Meg de... én a Fassbendert is nagyon szeretem. Cool. Jó, egyébként tényleg megvan az esélye még az Assassin's Creed filmnek, hogy jó legyen. Nem a jó, tehát hogy a fészek megpróbálja visszahúzni. De szóval lehet... megvan az esély, hogy ne legyen nagyon rossz. Akkor mondjuk így. Meg. Ja, de az Assassin's Creed-nél azért megvan az a hallatlan nagy előnye az egésznek, hogy ott gyakorlatilag minden játék egy új ilyen templomos és Assassin történetet ad elő. Tehát így a film, ha egy önálló történet, akkor az így nem fog annyira helyzetidegenként hatni így a többi játékhoz viszonyítva sem. Azt mondod, hogyha, hogyha Ubisoft hű lesz a film, akkor, akkor kezdve átszkinelve évente adhatják ki más játékokhoz. Akár, igen. Gyakorlatilag csak a textúrákat lecserélve, ugyanezzel a színészi minden. Az egyébként ez egy egész jó. Egyébként, hogyha nagyon szeretnétek, nagyon várjátok az Assassin's Creed filmet, már lehet preorderelni jegyeket. Ja, preorderelni jegyeket, úristen. Tehát ez annyira Ubisoft, és így mindjárt, és, ja, és... Talán te mondtad, hogy valami $1000 jegy előrendelés van, amihez odaadják. Az a legdrágább. Odaadják a filmben szereplő Assassin-nek az ikonikus ilyen csuklópenge vetőjét. $1200. Igen, tehát így Ubisoft. $1200, de kapsz érte ipuskát és popcornt. That's value, man. Az amerikai mozikban, de ez, erre kíváncsi lennék, hogyha Magyarországon így előrendelek, akkor ezzel hogy fog megbirkózni a Cinema City? Mégis mi lesz a reakció? That's a challenge. De igen, tehát így az a baj a videójáték adaptációjú mozifilmekkel, hogy... Nem jó. Igen, és miért? Azon túl, hogy valamit elcsesznek benne, de itt szerintem... Tehát ez csak az én kis teóriám, de szerintem az van, hogy a videójáték mint olyan egy interaktív dolog. Tehát ott így ugyanúgy egy sok esetben egy történetet nézel meg, és most a történet alapú játékokról beszélünk, mert általában azokat szokták megfilmesíteni, kivétel Angry Birds, de alapvetően egy történet van, amit te interaktívan játszol végig, és részese vagy a cselekménynek, és ezért sokkal erőteljesebb a videójáték, mint médium, és akkor ezt egy film ugyanezt a hatást már nem képes kiváltani. Szerintem ez nagyon sokáig igaz volt, és egy nagyon-nagyon sokáig, mostanra egyszerűen nem veszik komolyan a műfajt, tehát ugye a Warcraft film az nem azért lett rossz, mert a Warcraft univerzumból nem lehetett volna bepótolni a történetet, és nem lehetett volna összerakni, mert a Warcraft univerzum történetének nagy részét külső szemlélőként tekinted. Tehát, hogy te vagy a Jancsika a mezőről, aki egyébként hogy-hogy nem varázsló lett. Nem pedig azok az ikonikus karakterek, akikről a történet szól, mert nem azokat játszod el, hanem valami Jancsit a hegyről. Tehát, hogy ez így szerintem ez meg lett volna. Én a Warcraft film esetében inkább azt hiszem, hogy nem vették komolyan. Nem olyan kapta a feladatot, aki ezt megfelelően el tudja látni. De ez előbb vagy utóbb megváltozik, és komolyan fogják venni. Én azt gondolom, hogy az összes ilyen filmnél, mivel a címe eladja magát, ezért nem fektetnek bele annyi időt és energiát, mint amennyit egy no-name filmbe kéne fektetni. Vagy no-name filmbe fektetnének. Ja. Annak jelenleg még benném filmek, mert csinálnak új filmeket. Itt, bocsi, de itt Máté Szabó írt a kommentben, hogy egy Order 1886-os filmet megnéznél. Valószínűleg egy hosszabb lenne, mint a játék. Igen, valószínűleg hosszabb lenne, mint maga a játék. Szerintem forintért adják PlayStation 4-re. Igen. Vagy Overwatch film. Az például egy ilyen Pixar animációs másfél órás története még szerintem egész jó is lehetne. Csoda. Hogyha az Overwatchhoz készítenének egy ilyen másfél órás... Ahhoz most a kisfilmek azok kurva jók. Sztorit is megvan. Be kéne vállalni a Blizzardnak, hogy ők csinálják, és ne pedig... Meg lenne rá a kapacitásuk. A tudásuk igen. A tudásuk meg lenne. Ráadásul az a helyzet az Overwatch-sal, hogy egy rendkívül erős univerzum van mögötte, ami nem feltétlenül van kidolgozva jól jelenleg, azért valamennyire ki van dolgozva, egy rendkívül erős univerzum van mögötte, amit fel lehetne dolgozni filmben, mert hogy a játék nem teszi, az nyilvánvaló, mert hogy egy online lövöldéről beszélünk, de hogy... Igen. De egy nem olyan a sztória, mint mondjuk a League of Legendsnek, hogy minden karakterre így elmondja, hogy és akkor csillagokat alkotott, meg csillagokat pusztított el, aztán belépett a legendák ligájába. Hú, vagy itt Minecraft filmet is látom. Oké, láttuk már, milyen sztorit lehet kihozni a Minecraftból, nem szeretnénk többször. De elvileg készítenek egy Minecraft filmet. Igen, ez nem arról szól, hogy szeretnéd, de vagy nem. Igen. Tudtam, ma készítenek már egyet, de... Én nagyon szeretném, hogy az én sztorimat dolgozzák föl, de nem. A falusi farm, Minecraft falusi farm visszatér, vagy nem tudom, és akkor... Egy olyan főszerepben... olyan dokumentumfilm lehet a diktatúrák működéséről, amilyet még nem látott a világ. A zombi apokalipszist azt láttát? Vagy mi volt? Fruit Ninja film. Ó, de most bejelentették a Tetriszt, nem? Aha. Tetriszt? Nagyon szeretném, ha az a csávó játszana benne, aki a Pixelben, de hogy az emlékeit is lezártam, úgyhogy nincs maga neve. A Tetrisből filmet? Igen. Mi az Isten szívtak ezek? De most komolyan, abból hogy lehet filmet csinálni a Tetrisből? Ú, ez egy 2013-os trailer, ez nem az, amit keresünk. A Tetrisből, ezek... 80 millió dolláros budgettel egyébként. Úristen. Ja, ez egy 2016. május 17-i hír a Polygonon. Ja, meg hogy Five Nights at Freddy's film, az is készül elvileg. Viszont ami nekem tetszett, az a Rontó Ralph volt. Én a Rontó Ralph. Nem, hogy ez nem ilyen videójátékfilm, de hogy ilyen videójátékok inspired. Azt szerintem, igen, azt szerintem úgy dolgozta fel a témát, ahogy fel lehet azt dolgozni. Tehát, hogy annyira tért, annyira szakadt ki az univerzumból, amennyire kellett, annyira lett vicces. Amikor ott ülnek a gonosztevők, az anonim gonosztevők találkozóján, és így, sziasztok, én vagyok Ralph. Hello, Ralph. És itt ilyen ott ül a sátán, meg ilyenek. Szerintem az Adam Sandler, köszönöm, hogy eszembe jutottad. Van egy csávó, aki bannolnék. Nem, nyilván nem bannolom ezért. Adam Sandler. Nem tudom, azért az Adam Sandler, nem csak melyik az Adam Sandler, mert van egy nagyon hasonló. Az, akinek filmjeid, és filmjeid, de aztán soha A távkapcs, azt is ő játsz. Igen. Jaj. Azok cukik egyébként, ezek a filmjei. Nem tudom, én mondjuk ezeknek a végén egy kicsit így mindig így a könny így kijön a szememből valamiért. Tehát így nem tudom, így megérintenek. Én meglátom azt a csávot és megütném. Ah, én csak sajnálom, de most már ezt váltja ki. De egyébként mindig ugyanazt a figurát tolja, tehát ezt az óriási man-child, tehát ezt a 40 éves vagyok, apuka vagyok, de még mindig úgy viselkedek, mint egy 12 éves, és közben meg ilyen nagyon tirpák a csávó végig. Nem pont ettől áll fel a szőr a hátamon. És akkor az Adam Sandler lesz a Tetrisbe, azt mondják? Nem, ő volt a Pixelben. Jaj, igen. Hú, annak amiről kapcsán... nem tudok egyébként semmit, csak a trélert láttam, és az alapján úgy döntöttem, hogy akkor én a dodzsónám, ha lehet. Hú, a Pixelnek a folyamányaként tudom, hogy volt egy kisebb botrány, mert ugyanis ott a jogvédők a valami nagyon generál szót akartak, talán magát a Pixel szót, mint így levédeni. Csak aztán ezt egy kicsit rosszul kivitelezték, aztán nagyon sok minden másra is rá akartak tenyerelni, ugye a jogászok mondanak, hogy abban is van Pixel, miénk. Most hülyeséget mondok, nem biztos, hogy a Pixel volt ez a szó, de tényleg valami olyasmi, hogy gameplay, vagy game, vagy videójáték, vagy valami tényleg nagyon publikus és bagatell szóra, de tudom, hogy volt egy ilyen botrány vele kapcsolatban, hogy így csináltunk egy filmet a videójátékokról, akkor a videójátékot, mint olyat, akkor így már így a mi jogtulajdonunkká szeretnénk tenni. Egyébként... Üljetek le nyugodtan a padra ide a Fine Bros mellé. Ja. Beszéljetek meg egymás között, hogy akkor kié lesz a videójáték. Egyébként kié lesz az összes többi ilyen. Itt az az érdekes, hogy a televízió, mint olyan ugye szép lassan így megy lefele, ugyanakkor a sok nagy tévés társaság, a nagy tévés társaság, azok viszont szépen lassan így vándorolnak át és mentik át a tőkéjüket mondjuk így az online és a videójátékiparba. És akkor erre például egy nagyon jó példa a legutóbbi ilyen Vivendi-s Ubisoftos fiaskó, hogy ugye a Vivendi, ha jól tudom, az Activision Blizzardot is ők vették meg, tehát hogy a hátterükben ők vannak. de hogy a Ubisoftot akarja most így konkrétan agresszívan kivásárolni a Vivendi, és a Gameloftot, ami a Ubisoftnak az egyik ilyen mobiljátékos leányvállalata, már föl is vásárolta így a részvényeit így 50-60%-ba, tehát így konkrétan akkor már az övék a cég. És most a Ubisoftra is fenik a fogukat. 2016. január 4-i hír, hogy a Vivendi eladja az Activision részvényeit. Eladta? 1,1 milliárdért. Dollárban nyilván. Ja, szóval, hogy így a tévétársaságok, ami kiesik nekik a tévéből, jó, akkor vissza fogják szedni maguknak így a videójátékiparból, vagy ami lesz utána. És ebbe egyébként frankon van reláció. Hát gondoljunk benne, azért a Warner is elég keményen benne van a videójátékiparban, játékokkal, Batman ugye, meg társai, akkor a Rocksteady mögött is azt hiszem áll egy nagy média cég. Meg így ténylegesen a tévétársaságok így, és ezt nem látják a hétköznapi emberek, ugye, mert nem ők vannak kint a címlapon, de alapvetően a tévétársaságok szép lassan így bemásznak ezek mögé, a nagy cégek mögé, és felvásárolják őket. A kérdés csak az, hogy ugye ez mennyiben nyomja majd rá a bélyegét a munkásságukra. Nézd, ezek a cégek fenn akarnak maradni, küzdeni fognak. Az biztos. És ha megvan hozzá tőkéjük, akkor meg lelkesebben fognak küzdeni. Ha én se zárnék be csak azért, mert a tévé megszűnik lassan, remélhetőleg nem sokára, pár évtizeden belül. Ja, csak hát ugyanezek az emberek, akik annó a tévét menedzselték, most a videójátékokat fogják menedzselni. Hát nem ők közvetlenül, bár azért... Ez az érdekek. Bár azért most a Jim Sterling pont ma készített egy olyan kis snittet, hogy... Nagyon sok játékkiadónál, ugye, ahol a döntéseket fönt meghozzák, hogy mi lesz egy játékban, meg mi nem, akkor ott nagyon hülye emberek hozzák a döntéseket, akik igazándiból elrontják emiatt a játékot. Ezek azok a nagyon hülye emberek azért nem nagyon hülyék egyébként, csak ismételten jelezném, hogy pénzemberek, nem, akkor nem azok az érdekeik, amikre azt mondaná egy mondjuk egy YouTube videós, egy játékkritikus, hogy ezeknek kell lenni az érdekeiknek. Nem azok, ők pénzt akarnak csinálni. Hogyha az emberek pedig megveszik, meg pedig megfogják, akkor megérdemlik. A tévét is nézték. És elképesztően siker volt, úgyhogy azok az emberek, akiket egyébként egy ehhez a kijelentéshez szerintem messze menőkig nem felnőtt youtuber egyszerűen azt mondja, hogy hülyék, azok az emberek nagyon is tudnak, és nagyon is tudják, hogy mit csinálnak. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem az a céljuk. Ami, igen, lehetséges, hogy nem egy játékos barát döntést hoznak, viszont végeredményében valamilyen oknál fogva az Activisionnek még mindig megéri. Ezen pont ma dühöngtem egyébként. Nem fejleszteni grafikus motort a Call of Duty mögött. Mert meg... Tök egyértelmű, hogy nem videójátékos döntést hoznak, hanem üzleti döntést hoznak. Üzleti döntést hoznak. Abszolút. Ha ez a kettő egybe esne, mert az emberek nem lennek hülyék. Ezt most felesleges tagadni egyébként. Tehát az emberek nem vennének meg dolgokat, amiket nem akarnak egyébként megvenni, vagy amik egyébként nem jók. Vagy nem éreznék, vagy éreznék azt, hogy ezek nem jók. Akkor ezek a döntések egész mások lennének. Viszont jelenleg pontosan ugyanaz van, mint a tévében. Nézték azt is, és hogyha a játékoknál ezek lesznek a döntések, akkor nézni fogják ezt is, és venni fogják. Igen, és itt egyre inkább afelé tendálunk, ugye, hogy ugye a felső vezetés eldönti nem rosszul, csak így minőség szempontjából tragikusan, hogy mi éri meg pénzügyileg a játékfejlesztésbe, akkor lesz ugye egy olyan indie, vagy ilyen közép, esetleg egy-egy ritka, például Blizzard esetében ilyen AAA-s játék, ami tényleg így contentben, minőségben és mindenben így megállja a helyét, és még sikeres is lesz esetleg. Pont ezért egyébként valószínűleg előbb vagy utóbb ez a kommunikációjuk, meg ez a gondolkodásuk meg kell, hogy változzon, mert az internet már nem a tévé. Itt nem kell már hatalmas pénzeket letenni csak ahhoz, hogy sugározhassd az adásodat. A pici Jóska nem tudott a tévében felversenyre kelni a nagyokkal, viszont az interneten tud. Mm-hmm. A kérdés csak az, hogy így felvásárolják egy pici Jóskát és a véleményét. Ha felvásároltak egy pici Jóskálat, a pici Jóskát se érdekelte annyira a dolog. Tehát, hogy akkor igen, felvásárolhatják. Szóval, hogy lesz ez a minőségi vonal, és akkor ott lesz mondjuk most bocs, a Call of Duty-t fogom felhozni példának, de talán ez még úgy szemléletes. Tehát lesz ez a Call of Duty, ami nagyjából a videójátékipar éjjel-nappal Budapestje, vagy Eden Hotelje, vagy hát így be lehetne helyettesíteni még sok más hasonló minőségű műsort lesz. Tehát amit nagyon sokan megnéznek, nagyon alacsony kvalitásokkal bír maga a műsor, de ebben vannak a nagy pénzek és a számok, és csak ezért csinálják, mert ezt nézi a sok ember. Meg ezt veszi. Igen. Hát nézd, Call of Duty, Assassin's Creed. Aztán mindenki mondja, hogy de szar lett ez a Call of Duty, meg én is diszlájkoltam a videót, meg izé már 2 millió diszlájk van a videón. És? Az azt jelenti, hogy legalább 2 millió ember, de inkább a duplája megnézte. És akkor így... Az a helyzet egyébként, hogy engem nagyon érdekel most ez az új kod, nem a játék, a legkevésbé érdekel a játék. Nagyon érdekel a reakcióra. Tehát nagyon-nagyon érdekel, hogy hogyan fognak reagálni az új kódra. Mert most megy a felháborodás, meg mit tudom én, de nyilván van az Activision se hülye. Tehát, hogyha elkezdenek jó játékot csinálni, akkor előbb, hogy elkezdenek jó játékot csinálni. Mert hogy ez csak muszáj lesz. Tehát inkább nem mondhatják azt, hogy mi akkor se fogunk jó játékot csinálni, és inkább bezárunk. Ja, és akkor ezzel párhuzamosan a Battlefieldnek ugye kijött most ez az első világháborús trailere és a koncepciója is, és most nyilatkoztak nemrég, és egyébként ebből kiindulva mondta Jim Sterling azt, hogy a felső vezetés nem egy nagy cégnél, hát nincs egészen képben, hogy mi a minőség és mi a jó, és tök hülye döntéseket képesek hozni, vagy nem hozni, és szerencsére nem hozni, hogy... Az EA úgy gondolta, hogy ez az első világháborús tematika nem lesz a legjobb döntés, és a fiatal generáció nem is fogja tudni, hogy mi volt az első világháború. És teljesen igaza van. A fiatal generáció nem tudja, mi az első világháború. De itt egy érdekes kis probléma, hogy ugye a Battlefield az egy M-es besorolású játék, tehát azért ezeknek a fiatal generációknak hivatalosan nem kéne játszani a játékot, tehát itt akkor az EA maga elismerte, hogy igazából leszarják ezt a besorolást. Csőbe húztátok az EA-t. Az a helyzet, mindenki leszarja ezeket a korbesorolásokat. Mindenki. Volt egyszer egy feladat, amikor nem mindig csináltam fan munkákat, és az 576-nak kellett adatokat feltölteni egyébként. És töltögettem a játékokkal kapcsolatos adatokat, és meglepő, hogy én magam nem tudtam, hogy hány játék 18-as. Azok közül, amikkel foglalkozom, ez senkit nem érdekel. Azt mondja, hogy az EA bevallott, az EA-re simán mondhatja azt, hogy sajnos egyébként nem az első világháború nem ismerete, az nem a 14, 13, 12 éveseknél probléma, akik még nem tanultak az első világháború. Lejtettem egy legolvet. Akik még nem tanultak az első világháborúról, mert nem erről van szó. Kit érdekel, hogy nem ismeri az első világháborút, az, aki nem tanult még az első világháborúról. Majd fogja ismerni. Nagyon sokan nem tudnak semmit az első világháborúról. Egyébként én most belegondolva, amúgy én sem tudok nagyon sokat az első világháborúban. Nem most belegondoltam már ebbe pár napja, hogy nyilván végig tanultuk, nyilván a fontosabb erőviszonyokat, fontosabb mozzanatok megvannak, de messze menőkig nem szajkózzák annyira az első világháborút, mint a másodikat. És egyébként most tök vicces, engem nagyon, annyira nagyon érdekel ez az egész, hogy hogyan fog kijátszódni végül, hogy most ugye halálra dicsérik a Battlefieldet, meg hogy bevállalt az első világháborút, mit tudom én, nagyon kíváncsi leszek rá, hogy az eladásokban ez hogy jelentkezik, mert hogy végeredményében lehet nagyzolni, meg lehet azt mondani, hogy a content minősége a fontos, meg mit tudom én, de a végén a pénz a fontos. És nagyon érdekel, hogy hányan fogják megvenni az első világháborús Battlefieldet. Ja. Nagyon, tényleg, engem nagyon érdekel. És nagyon szeretném, hogy a single playerükben actually lehessen tanulni az első világháborúról. Mert a kodban egyébként lehet mondjuk a másodikról, még az aktuális kodokban. Azokban a kodokban, ahol még volt második világháború, mert ezekben a skifi dolgokban nem nyilván. Ja, aztán megjelenik a Battlefield történelem, óra felelés. Mikor volt az első világháború? 1914-18-ig. Mikor volt az első világháború? Hát azt nem tudom, de azt meg tudom mutatni, hogyan kell gyalogsági ásóval agyonverni Pistikét. Egyébként szerintem actually. A single player kampányban tökre lehetett a kodban, azt hiszem ott viszonylag történelemhű, a kod 2-ben viszonylag történelemhű ütközeteket dolgoztak fel az emberek. És ez egy olyan gamification it is, ez egy olyan aspektust ad a történelemhez, ami amúgy nem rossz, mert egy ilyen játék el tudja hozni már a hadszíntér hangulatát. hiába mondja neked a töri tanárod azt, hogy és akkor 42-ben az észak-afrikai fronton, Tunéziában, mit tudom én, blablabla. Bla, bla. Nem tudom, hogy 42-ben volt-e. Viszont sokkal hamarabb, mint 45, tehát szerintem 42 környékén, na mindegy. És azért ez tud hozzáadni, és igen, nekem van olyan haverom, aki az ötödikes történelmet, ezt az Age of Empires, Age of Mythology kombóval tolta végig, nem Age of Mythology csak. Igen, és ezért teljesen megváltozik az ember nézőpontja, amikor rászmész arra, rászmész, hogy nem arra volt, hogy drrr, hanem mondjuk akkoriban mondjuk azokat a fegyvereket igenis újra kellett tölteni, és nem az volt, hogy mondjuk automatával ment mindenki meg. Ez teljesen megváltoztatja szerintem azt, hogy hogyan gondolsz rá vissza. Igen. Meg egészen más kontextusba helyezi. Igen. A tök fura egyébként belegondolni mai fejjel, meg mai szemmel, hogy mit tudom én, az oroszok milliókat, jó milliókat nem biztos, de százezreket vesztettek a második világháborúban, mire rendszeresítették a gépfegyvereket, vagy a sorozattüzelő fegyvereket, mert nem akarták, hogy a katonáik pazaroljanak lőszert. És így ez így nem mond semmit, viszont egy játék tök jó arra, hogy megmutassa. És nyilván végeredményben a pénz dönt, és a pénz is fog dönteni mindig. Ezt lehet úgy csinálni, mintha nem. Tehát, hogy azért tartja magát így a kapitalizmus, mert hogy ez egy ilyen dolog, ami működik, és ami közel áll az emberek. Nem jó, hanem egy dolog, ami működik. És közel áll az emberek gondolkodás módjához. De hogy igenis... Igenis, a pénz fog dönteni a végeredményében. És nem arról van szó, hogy most mennyit hoz be egy játék. Mert lehet, hogy a Call of Duty, most a következő Call of Duty nem fog sokat behozni. Simán elképzelhető, hogy mondjuk, én simán el tudom képzelni azt, hogy a Battlefield mondjuk sokkal több pénzt hoz be, mint a COD. Viszont a COD meg, mit tudom én, század annyiba került, mert elővették az Ctrl-C, Ctrl-V. Kezdték az egészet. Igen. A Battlefieldben meg beleesett egy csomó fejlesztői munka, beleesett egy csomó marketing, beleesett egy csomó tervezés, mit tudom én, és végeredményében, hogyha ugye ténylegesen csak a bevételre, mert hogy csak a haszonra számolsz, nem a bevételre, akkor meg még így is megnyerheti a kód. Ja. És akkor pedig az Activision ugyanúgy dörzsölni fogja, és így... A gonosz Activision. Erre egy nagyon jó példa a 2013-as Tomb Raider reboot volt, ami egy fantasztikusan jó játék, és egész egyszerűen veszteséges volt egészen addig a pontig, amíg nem adtak el belőle 5,5 millió példányt. És addig így veszteségesnek volt elkönyvelve a cégen belül. Ami és nagyon szomorú. Hoztak, és aztán pedig el lehetett kezdeni számolgatni, hogy hány példány a haszon. Na mindegy, ez fura. Mondjuk egyébként ezek ilyen szintén másik érdekes kérdések, hogy mi veszteséges, mi nem, meg hogyan. Tehát hogy azért ez... Ott szerintem azért szoktak, biztos, hogy Hollywoodban csalnak ezekkel a dolgokkal. Tehát, hogy nem nagyon lehet olyan hollywoodi filmet mondani, ami végeredményében papíron nyereséges lett. Mégis megy az ipar, szóval nem... Hollywood szerintem már egy nagy pénz mosoda, de ebben nem mennék bele, mert nem vagyok kompetens annyira a filmekben. A 70-es években így van. Ja. Na mindegy, szóval ez ilyen... Hát majd meglássuk, hogy milyen lesz. Igen, ez ilyen kinevet a végén, és az a helyzet, hogy ez a mentalitás amúgy sok embernek segítene a mindennapokon átjutni. Tehát, hogy az, akikre mi most azt mondjuk, hogy nem értenek hozzá, azok az emberek gyakorlatilag kimaxolták az életet. Tehát, hogy nem érdekelnek, nem érdekli őket az, hogy más mit gondol, ő nekik egy feladata van, egy feladatot adott neki a cég, ő ellátja azt a feladatot. És nem érzelgősködik azon. Nyilván én egyébként soha nem tudnék mondjuk úgy videót gyártani, hogy ennyire profitorientáltan. Nyilván ez egy teljesen másik világ, de hogy ez ilyen embere válogatja, és én egyébként... És egyébként ettől ők nem lesznek rossz emberek, meg nem lesznek rosszak, meg nem lesznek nem törődőmek, egyszerűen csak más szempontokat vesznek figyelembe. Valószínűleg olyan szempontokat, amik bennünk fel sem merülnek. Így van. De akkor, ha most ebből a szempontból vizsgáljuk, hogy videójátékok, mint médiumok, amikből egy generáció növekszik föl, és szippant magába. Úgy, hogy megtanulták, hogy a dohányzás nem káros, hanem igen. Hasznos. Na jó, igen, arra inkább jobb nem is beszélni, de tehát a videójátékok, amikből konkrétan művészi értéktől kezdve nagyon sok mindent ki lehet szippantani, a hülyeségtől kezdve a nagyon szörnyű dolgokon át bármit, ha ilyen, tényleg ilyen nagyon sekélyesen, csak a profitra rámenő emberek készítik az egészet, akkor az olyan is lesz, és akkor ezzel gyakorlatilag azt írják alá, hogy akik a videójátékokat fogyasztják, játsszák, azokból ilyen nagyon sekélyes világú drónok lesznek. Szerintem most itt csúnyán fogalmazok, de... Általánosítom, de csak általánosítom lehet. Csak a pénz a lényeg, és minden döntést úgy hozok meg, hogy egy csomó pénzt keressek. De én most így ezekről beszélek, tehát hogyha elmegyünk ténylegesen a videójátékok szintjén egy ilyen irányba, hogy minden csak erre a tényleg profitorientált dologra megy rá, és a művészi értéket, az extra befektetett energiát, mert ugye az nem éri meg száműzzük, és minden más az ugye megmarad a művészfilmek, művészmozik, tehát egy ilyen kis nis kategória szintjén a kevés embernek, aki ugye ezeket keresi, és ugye a nagy tömeg meg ez a nyálcsorgatós ilyen drón lesz ezektől. Tehát ugyanúgy, ahogy a TV elhűített komplett generációkat, a videójáték is ugyanezt fogja csinálni, és én szerintem ez nem jó, és erre... Ez más nem jó, de ezt nem nagy céges szinten fogják megoldani. Nem nagy céges szinten, igazán... Ez nagy céges szinten tök jó. Sőt, ez a legtöbb esetben tök jó. Igen, de egyrészt ez szomorú. Az, aki TV-t néz jelenleg, az sokkal befolyásolhatóbb és sokkal kezelhetőbb, mint az, aki nem teszi. Igen, de egyrészt ez szomorú, a másik rész pedig az, hogy én a magam részéről úgy vagyok, hogy ha nem is tudok ez ellen sokat tenni, de legalább felhívom erre a figyelmet, hogy így kicsit tudatosabban fogyasszuk a videójátékokat, és ezzel talán ne jó, nem a magyarországi mi piac, tudatosabban. Igen, tudatosabban. Nyomást lehet gyakorolni akkor a készítőkre egyébként is. Ezért nagyon-nagyon király az internet, mint olyan, mert az interneten sokkal olcsóban el lehet érni embereket, és az indie fejlesztőnek is lesz esélye elérni embereket, és a videósokon keresztül lesz esélye elérni az embereket, és egyébként egy Google reklámkampány is sokkal olcsóbb, mint ténylegesen kimenni, aztán felkasírozni táblákra a játékod nevét. Milyen teljesen érthetetlen, miért tennéd, vagy bármit miért, tehát hogy van nálunk egy ilyen porszűrős maszk reklám, és el tudom képzelni, hogy ezen a környéken hányan akarnak ilyen porszűrős maszkot venni, nem mindegy, tehát hogy ez egy tök jó felület, itt most már sokkal keményebb dolguk lesz, azonban ettől függetlenül Nem egy ilyen nagyon egyszerűen megállítható folyamat, vagy érted? Hát abszolút nem egyszerűen megállítható folyamat. Én csak pusztán abban szeretnék hinni, hogy nem lesz reménytelen a szituáció mondjuk 5-10 éven belül. És hogy... Hát, amikor a tavalyi E3-on felálltak az indie fejlesztők, a Microsoftnak az Xboxos sajtókonferenciáján, és akkor így, nem tudom, ki vagyok indie fejlesztő. Ha már nem barátom, nem tudom, észrevetted, hogy egy kiadó, és egy fejlesztő cégnek a kinek a tenyeréből lesz. Eszel már, ugye? Igen. Ezért ne keverik az igen. Vink. Szerintem ezek az indie fejlesztők azért hála Istennek megmaradnak, ez a réteg, akik továbbra is így a szívüket, lelküket beleteszik a játékokba, csak tök jó lenne, ha inkább a nagyok is tőlük vennének át, és nem fordítva. De ezek mindig meg lesznek, mindig lesz olyan, aki belső motivációból nekiáll és utat tör magának. Szerintem. Igen. Ja. A mi részünkről, nyilván rotálódik, hogy ki ez. A mi részünkről pedig az maradt csupán, hogy magunkat, meg a, hát akinek van ugye a követőit, így picit próbálja meg úgymond felvilágosítani, hogy milyen szemlélettel érdemes ezekhez a médiumokhoz odafordulni, és akkor talán még élhetőbb lesz a világ 20 év múlva. Igen, a mi feladatunk igazából az, hogy megmutassuk az embereknek, hogy a jó játékok irányába húzzanak. Nem az, hogy elmondjuk, hogy melyik a jó játék, hanem az, hogy kialakítsunk egy igényt. És ez a jó játék lehet, hogy nagy cégtől jön, lehet, hogy kis cégtől jön, teljesen mindegy, nem ez számít igazából, hanem az számít, hogy jó-e, vagy nem jó. Igen, pontosan. Meg hogy neked személy szerint tetszik-e vagy sem, és nem kell első nap meg előrendelni, meg első nap vásárolni feltétlenül. Az nagyon sokat számít. Hanem igenis győződj meg róla, hogy az a játék olyan lett, amilyennek te elképzelted, és amilyennek mondjuk lennie kéne. És akkor már is helyben vagyunk. Ha pedig valakinek mondjuk alacsonyak az elvárásai, mert ilyen is van, meg valamikor tényleg valaki csak egy agyatlan popcorn filmre vágyik, olyan is kell, de ne legyen minden agyatlan popcorn film, mert akkor meg popcorn játék, mert akkor az meg nem visz előre sokat. így kulturális, meg minden szempontból. Na jó. Akkor viszont lassan mi már... Micsoda zárószó ez? Ja, micsoda zárószó volt ez? Én akkor egyébként viszont... játszottam Hitment és Overwatch-ot. Jó volt mind. Jó, hát... Na is szerintem így sokat beszéltünk videójátékokról, meg most már filmekről is. Meg shit. Ja. Jövő héten már így előrevetíteném, hogy az E3-ról már fogunk beszélni valószínűleg. Úgyhogy... Ne fenyeges. Hát én szeretnék. Ha jól tudom, lesz hétfő estig már egy Bethesda, meg egy Square, meg talán egy Sony, de nem mernék már el megesküdni, de lesz 2-3 konferencia, ahol már így elmondtak dolgokat, és meg egy EA konferencia is akkor már megtörtént valószínűleg. Azt hiszem vasárnap este, illetve hétfő hajnalban lesz az EA meg a Bethesda, és pont talán a CubeCast ideje alatt lesz a Sony-nak vagy a Microsoft-nak a konferenciája. Na mindegy, szóval az E3-ról majd ejtünk szót, és valószínűleg még az utána lévő héten is, amikor majd kiderül a másik fele a turpisságoknak. Hát nagyon sok Chilli-Willi trailer, igazándiból meg kell nézni őket, aztán utána majd megvárni, hogy mi lesz a végleges játék, legalábbis ez az én véleményem. Szóval nem kell túl lelkesedni, mindesetre erről fogunk beszélgetni, és bárkinek bármi terv, hati terv jövő hétre? Én overwatchozni fogok. Illetve van YouTuber's Life videó felvéve, úgyhogy ezt feldolgozom, és valahogy feltuszkolom a YouTube csatornámra, ha addig élek is. Illetve nagyon-nagyon sok mindennel le vagyok maradva, amit szeretnék bepótolni, szeretném elővenni mindenféleképpen a Falloutot, szeretném elővenni mindenképpen a Total War-t, szeretném elővenni mindenféleképpen a Witcher-t, olyan neveket mondok, amikkel egyébként hosszú órákat kéne játszani. Nem mindegy, szóval ezeket mindenféleképpen szeretném elővenni, illetve az a helyzet, hogy elkezdett komoly mennyiségű LEGO készlet felhalmozódni a birtokomban. Három nem elhanyagolható kaliberű LEGO készlet áll nálam jelenleg, kettő már összerakva, egyet még összerakok a héten. Szombaton el kell kezdenem forgatnom a videókat hozzá. Ha minden jól megy, akkor szombaton felveszek akár kettőt is. És akkor azok jövő héten mehetnek, de ez még arrébb van. Ó, ne, és jön a Mirror's Edge. Igen, 9-én akartam pont mondani. Örülj, de. Mert... mehetsz Tükörországba is lehet. Nagyon szeretem a Mirror's Edge-et, ne higgyétek, azt nem ennek szól. Nem ennek szól. Annak szól, hogy... Nincs rá időd. Az a helyzet amúgy, hogyha nem ragaszkodnék mindig a jó időpontban való streameléshez, akkor még valahova összetologatnám a dolgot, de... Ah, mindegy. Meg lesz. Király lesz. Én ezt tervezem. Csanti, halljuk, te mit tervezel? Hát holnap a előhúzza a listát. Így? Ja, hát én nekem a Trello oldalamon ez így nagyjából előttem van. 2 hétre előre nagyjából. Hogy mik vannak. Final Station, szeretnék egy Overwatch-os értekezést, mert a honlapomra írtam egy olyan kis kritikát, hogy mik lennének jók a játékba, ha majd változnának, per bekerülnének, tehát ezt, mivel tudom jól, hogy nagyon sokan olvassák a honlapot, meg a Facebook oldalt, és az emberek amúgy is imádnak olvasni, ezért arra gondoltam, hogy videóformában is megörökítem ezen véleményemet, hogy esetleg az a pár ember, aki így nem olvasta volna, akkor így esetleg így szembesüljön azon információval, amit én ott összehalmoztam. És ezen kívül Hearthstone terveztem meg, esetleg Stardew Valley-t. De most így picit én is inkább az E3-ra próbálok majd megkoncentrálni, és akkor az utána lévő hét lesz sokkal izgalmasabb, amikor ez az E3 hét van, ugyanis 14-én, ha minden jól megy, kijön Early Access-ben a We Happy Few, ami egy nagyon érdekes kis játék lesz, és hát alakulóban van még egy Dead by Daylight is, illetve egy Technomancer nevezetű szösszenet, de ez inkább június vége. Mindegy, szóval mostanság inkább Hearthstone, és ami mellé így befér, meg szeretnék overwatchozni, úgyhogy igazából ennyi nálam. Viki, te farmolsz? taknyokat. Igen, összegyűjtök néhány slime-ot. Cica slime-ot. Így videó formájában teszed ezt, vagy csak így nem videó formájában? Megpróbálom, hogyha meg tudom oldani azt, hogy 8 percenként ne vágjon ki a játék. Ó. Nvidia kártyád van? Aha. Oké. Okay. Majd küldesz egy pontos laptop típust? Aha. Hát ja, early access az a probléma a gyökereinkkel szerintem. A jó, ez így van, de ettől függetlenül nem... tehát így van rá esély, hogy ott valami más van, mert hogyha valakinél nem teszi, valakinél megteszi, akkor... akkor annak a végeredménye egy erős jel arra, hogy lehet, hogy számítógép a lúdás. Hát ja. Viszont mi akkor újfent megköszönnénk kitartó figyelmeteket, hogyha szeretnétek Vikit vagy Viktort így követni, akkor a csatorna linkjük megtalálható a kis információs gomban ott a sarokban. És akkor találkozunk jövő héten valószínűleg E3-om információkkal megspékelve, feltéve, hogy sikerül fennmaradni, hogy megnézzük a dolgokat, vagy bármilyen módon másnap magunkba szippantani az információt, hogy utána együtt örülhessünk, vagy sírhassunk rajtuk, vagy mind a kettőt egyszerre. Nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, és a moderátorainknak jövő héten találkozunk. Ez volt a QCast 41-szer. Sziasztok! Sziasztok! Hello!